الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سورة أعراف کی آخری واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلا ساغی تعلق و سورة دعوال دعوی سر فلائکن فی صدرک حرجن او دیکی ترخیر پوری اتو احوال اتو حالات موسیٰ علیہ السلام سلور او د فرعون سره موسی علیہ السلام او داو مقابله وی او سلور هغه چې بیا رستو بن اسرائیل سره راغی سلور اولو احوال کې چې موسی علیہ السلام د فرعون سره مقابله و هغه کې اول حالت ذکر کړو یو سلسلور کی چوقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین دا حالت اولو چیز موسیٰ علیہ السلام دعوت فرعون تا دا مطالبہ دا معجزی موسیٰ علیہ السلام معجز پیشکلا یا دویم حالت ورپسیو 109 کی قال الملو اگه کی مقابل جو رشوا موسیٰ علیہ السلام و ساحران اولا موسیٰ علیہ السلام لغلب ورکلا فتح ورکلا او ساحران طول ایمان روڑو امر گریشو اب یہ دعا اختا چی اللہ مولا صبر راک بیار پسید ریم حالتو وقال الملو اگه کی دا فرعون دمکیو بن اسرائیلو تا زبیام ستا سلاس وقفی پریکوما زبیام تا سو قتلوم با ادا موسیٰ علیہ السلام تسلیو يستعينوا بالله واصبروا اقاما الله نے امداد دوار اذان پا دیکھ لگ کے کن ان الارض للہ یورسوا اللہ ودا انقلاب راولی او داغی جوابو تسلے چوزینا من قبلو من قبل انتاتینا من بعد ما جیتنا زمانگیس پروانوستا پا دیوان تسلورم حالت بیانی او دیکی دفرانیان و زوال تکا مخی اللہ وعدہ اکلا عسا ربکم ایہو لکا عدوکم و استخلفکم فی الارض دغز مخی امیلیو ان الارض للہ یورسو آمین یشاو اے وعدیوی ودی سلورم حالت کی داغی وعدو رشتینی بیانی چاہ رشتیاشی بنی اسرائیل سرا اولا فرعون حلاک اگر سی دی تپریخو دکن ودی سلورم اگر حالت دی فرعون سرا چپدی باندی داغ خاتمہ اشوا اگر وعدی رشتیاشوی دا مخکنه چې الله رب العزت یو قانون بیان کړو چې اخذنا اهل الباساء والضراء چې ما کله انبیاء لګړي دي نا قومونه مني ولي دي بالباساء والضراء هغه د پاروم دایو مثال د فرعونانو باساء والضراء پکې دي ولقد اخذنا لفرعون بالسنين يقينا اني والمنغا فرعونيان فقد سال سلام ونقسم من الثمرات او پکم والی دمی او سراد معلون سراد باغون سراد پرسوم ولا کمی راوست کالم یذکرون دا دید پارا چکے براتی ایوا وستو کب دید سر ایفی کر را گئو اللہ تا توجہ پیدا شوا ضرورنو کی دا اللہ یر را لیا دید پارا اللہ دارا اولی پا قوم نبان کا اللہ وی واسو نشوا ایزا جاتم الحسنتو قالو لنا هذیم کل چراشی دی فرعونیانو تا خیست حالت نعمتون راشی سرقی راشی مزید آگئی بجواب کیوئی چلنا هذیم دا مون سر لائق دی کنا مونگا دی لائق یو کنا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ او کچری وبرسی دیتا سختی با پیرالا سیئتن قد سالی با پیرالا دی بیا بد پالی نیسی پا موسیٰ علیہ السلام سرا او داغا پا مرگرو بیا غیتا گتا نیسی چدا دیو جینا پا مون باندیر سخراب شو دا یواز فرعونیان ندی دا دا هر یو بدبخت قوم عادت تے عادت جاہلانو دا دے چکل پدیبان دے احساناتی دا اللہ نعمتو نیسی نزانتو نسبت کئی کیونگ دے لائقیو او تیو دا سے یا دا نسبت پکی چې دا زمونږ قابلیت ته دا زمونږ تجربه ده دا زمونږ خوش قسمتی ده بس دغه به وایو دا خبره دار سره نه خلاخه وی دا زمونږ خوش قسمتی ده کنه زمونږ غډیر زبردست تندې ده دا وي هر باطل پرس قوم دا وي او چې کله سخت پیرانشي نبی انور ته ګوتی نیسی دا زیدی کنا دا سپیر خلق دوی خوا دا سپیر خلق دی بد قسمت نمونگی زان سر خراب کلو برو دا هر زمانه که دا جاہلان دا عادت دی خوا کلاچ راشدی تا خوشالی نوائی دا زمان سر لائق دا وین تسبهم سیئتن کورسی دیتا سختیو مصیبت یتویرو بی موسیٰ و ممع سپیروالے بدپالی نسی پو موسیٰ علیہ السلام و داغب مرگروں چی دی نون عرص سمو عرص کی برکتو خیرو فضلونا خارصو اجی دی راغلی دی نو بس پو مونگ باندی خبرو لٹشوی دنو اگی توی نسبت کوها اللہ جواب کوي الا خبردان ضروری خبرې هغه لپاره الله راوړي تنبیه لپاره دا خبره ده نه خطا نشي انما طائر عند الله یقینا رزیدہ بدبختی او بدقسمتی دا خدای الله سره ده دا چې دا وجنه نه ده عند الله مفسر ویسو انما سبب شؤمهم عند الله تدی بدبختی سبب الله سره دی اسره هو عمله المكتوب عند الله تدی ناکار عملونه دی اریته نسبت نکیه هغه ناکار عملونه پوجا پیدا حالات راضی خان او دی موسی علیہ السلام ته نسبت کیو دینو یقیناً لا بدبختی دی دا اللہ طرف ندا چاہازی عملون دی ولیکن اکثر ام لا یعلمون و اکثر حلق نپوئی گی پدیبان چیزا سدو جی ندا خان ډیر کم خلک دي چې هغه په دې پوي دغه یو مقام بیان تګراونیان و ساری په عزت کې راځو نو موسی علی السلام ته وی وقالو وایدی وی فرعونیان مهما تأتنا به من آیت هر وخت کې چې ترازی مونږ ته په دې معجزي سره لتسحرنا بها چې ته مونږ باندې جادو کې توته معجزه وای خو مونږ خو ته جادو وایو مونږ دې ته معجزه نه وایو نو چې کله ته مونږ ته داسې معجزه پېښ کړې چې هغه ته مونږ باندې سحر کړې بیا په دغې معجزې سره فما نحن لك بمؤمنین مونږ چرې یقین نکو مونږ ایمان نه راوړو که ته هر څومره معجزې راوړې نو یو خو ته مونږ معجزه نه وایو سحر وته وایو اول مونږ ایمان نه راوړو اللہوی زوال پر شورو شو تا تر یو وقت پوری ده هر قوم و ده هر بنده ترقی کمالی لیکن یو وقت چه داری نفس پر زوال شورو شو فارسلنا علیم التوفانا مگ نازل کل پدی باندی توفان طوفان ار شي چډیر په کثرت سره کمر ګن ډیر شي طوفان دی کمر ازن ډیر شي طوفان دی کبارانو نو سیلابن ډیر شي طوفان دی اوس اریو مطلب چې الله ته نمرات دی راولي ګل او نازل کل منقضی باندې هلاکتونا بارانونا سیلابونا پڑیر رات لو تم رو ببارا لیچی دیو باکی طرف خلیب پور ڈبو والجرادا ابیام الاخان الاخان پا مسلط چنو پسلونے ولو خوالو پاغونے ولو خوالو والقمل او بیا سپگی او سپگی بدنونا او کپڑی او جامی والا او خوڑی وزفا دیا او چندخان چی رزق پی بن کو پریشان ہے خوراک سکاک کی دا چلو شو بس کو بولا باورت لو چندخ با بکی ناس کو کنور د خوراک سیدونه وای چرته پټ یخیو چې دا شربت ته دا شوروا ده دا دې چې لری به کسر نو چیندخ بابا کې ناس وي یا خدای دې رزق پیدا سي کفا وظفا دیا بیا سړی لړتا هون کی کنه ودما او دا سیوینی سبه چې سکل نو بوینا وا چې سبه سکل نو بوینا وا دا سه الله په صح دا عجیب او تدیر چلو نه ملو نه جوړ کړو چرتا سمون له دې دا غنو براولې دریا نیل نه مصر دریا و چلا وړل کو جام بیر اډکو کولر بیر اډکو منګي بیر اډکو نا بوي نی وی ال تباغي کې وبوي اچې دی لوخي ترال بل نه باوینه وي درځي فرعونانو ښا پن اسرائیل او په صفا وي ارسو صفا او دی خو یو بل سره وختوم تیر شیو نو کله وا یو فرعونی وي پن اسرائیل تا چې ته بس کې کنا زه به تاسو سره یو ځای خلک دم پجام باندې چې زوړ او بجام په لکه په دنو هغه غاړي ته به ویني مې دی په لابو وي نشي ورته الله عذاب نبي اسو ودما آیات مفصلات دا داسې معجزی وی چې مېن کې وکی فاصله فاصله وان یو ابتبا یو عذاب چې دی بیا موسی علی السلام ته پر یاد وکړ هغه دعا وکړه نه بل لري سمو دپس په بل راغې بل راغې مفصلات جدا جدا په یو وخت نه وي ډیر وخت پکې تیر شو دا معجزه وی د الله طرف نه د موسی علی السلام د پاره او دا عذابونه مو د فرعونانو د پاره مفصلات جدا جدا شوي فاستكبروا ليوكلوا كانوا قوم مجرمين دا قوم ډیر سخت مجرمان دیو حال بیان یې خان ولما وقع عليهم الرجز کله چې با واقعیا شو په دې باندې یو عذاب لکه طوفان او یو په تبه په کې تیر کړه قالوا بيا موسی يا موسی ادع لنا ربك اي موسی عليه السلام سوالكم لازم خپل ربنا بما عهد عندك کوم معنا په سبب دا وی چې تعالی علم درکړی دی تعالی نبوت درکړی دی تعالی مرتبه درکړی ده نو ستاسو سوال قبلی کنه څه زموږ لپاره سوال وکړ الله نه قرطبی وی بمستو دعاکا من العلم تعالی علم درکړی دی تعالی ډیر لوی اځم بما اذن دک په سبب دا وی چې وعده کړی دا الله تعالی چې کدي فرعونانو زما خبره ومنله زبته عذاب چتوم کنه نو بس مون خبره منو کنه ستا خبره منو ګوره ولي لئن کشفتان الرجزان کتالری کو په خپل دعا سره زمونه دا عذاب لنؤمنن لک تم بخام خایمان رول په تابان دی وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ام بخام خاپریګدو تا سره قوم خپل بنی اسرائیل استاد غدوه مطالبي دي کنه د ایمان چې ایمان راوړی راوړو او بنی اسرائیل ما سره پرې دین پرې دو دا سره تعالی ته وایي چې زمونږ دا مصیبت لري کی فلما کشفنا عنه مرزا الله یکل چلری وکمونگا دینا عذاب کاغا توفانو نلری بامکو کاغا ملخانو نلری بامکل الاجل هم بالغوه سریونی ٹی پوری هم بالغو چیزی باغی ترسیدو دی باغ نیټه معلومه کړې و موسی علی السلام سره چې تر پلانې روزي پوري کدا عذاب زمونږ نه لري شو مونږ به پلانې روز ایمان راوړو ښه الاجرین هم بالغ هغه نیټه معلومه پوري چې دی به تو رسیدو اذام یان کوسون نو په دا وخت کې به ادمه تکړه چې کوم روز او وخت به مقرر کړو د ایمان راوړو د پاره نفاق روز بانده بے وعده ما تکڑا انکار بے اوکو اللہ ایو نشوا فانتقمنا منهم پس ما تینا بدلوا غستم دزی ظلمونو دزی گناهونو او د موسیٰ علیہ السلام دا پریشان کولو ناغا خوتی بدل نشا غستے اللہ ایو ما تیوا غستو پلو بندیانو دا پار فاغرقنام فی الیمی غرق مکلو دریائی قلزم کی دیجی بگار شیو دریائی قلزم فی الیمی دلتا هم اقا وجه خیخا ولی حلاک شو ولی غرق شو فرعونیان ولی تبا شو بینام کذو بی آیاتنا دا با نہیں رہ کنا بد آیاتونو تکذیب کاؤنو بل سخن دی هلاک شریفا دی درو جن کول زمونگ آیاتونا کاغا آیاتونا دو موسیٰ علیہ السلام تا چی با وحی کی دا آغو با تا بیانو الاغی او کیا دا آیاتون نمرات دا معجزی شکانا او دا سحر دی مانا منگا دا نمان ہوئی وکانو عن آغا بلین او دی دا غی نام خلو ان کی قصدن خفا قصد بانده بیچ منگا دا نمان فان نظیم اللہ رکلو لحلاک میکلو او غار سمی بنی اسرائیل لور کلو چه دی داستاسو دی وارثنا القوم الذین ورکل لمنگا اغی قوم تا کانو استضعفون چه غی دیر زمانا کمزوری گنلی شویو استضعفون دی فرعونیان دلاسنا اری ظلمون پکڑی ناخر الله ذ کمزور او ذ جزان خلق امداد کوي کنا دې زکه وی کانو استضعفون ها چې ګور الله ذ چې امداد کوي ذ جزان او غریبان او کمزور او دې خلق امداد سمو له ورکل مشارق الارض او مغاربها ټول طرفونه د زمکه چې دې کم ځای کیو ناغا مشرق طرف دزمکی و مغرب طرف دزمکی اللتی بارکنا فیها اغا طرفنا چلائی من پکی خیر و برکت اچولے چی اغا زمکی دا شام او فلسطین وی اغا دیخ پل ملکو کن اغا مولا ورکو مصر امو کبداغا وقنون بیارستو تذیب قبضہ کرا غلو بارکنا فیها برکت سید زمکی بالحسب وسعت الارزاق آبادی و رزقنا اور سو پکی کیز زیات وذالک لایلی قلا برض الشام او دا صفت خاص د شام د زمکی ده اوی ک اللہ دا برکات چولی ای بن اسرائیل تور کړه وتمت کلمت ربک الحسنا او پرشوی وعده درپستا ډیر خستان الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سره چکلی وی هغه یادی یوصل یو کم دیرش کی 39 کی کیا سا ربکم ایولک ادوکم واستخلفکم فی الارض پینظرا کے فتعملون دغه وادی وکنه اگر اشتیاشوی فرعونیان هلاک کړل او بنی اسرائیل تیار سوار کړل دا ولی بما صبرو دا صبر مقام دی نو صبر کې الله دومره کمال اچولې دی نو بما صبرو ولی که فرعون ارس کولو بچی قتلولو لا سخ پیپری کولو ولیکن بنی اسرائیل و صبر کاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر تب انتظار کاؤ دیو جن حسن بصری ہوئی چی دا ایواز بنی اسرائیل نا ہر سوک چی لو ان الناس اذا ابتلو من السلطان په هر وخت کې خلک د خپل بادشاہ نه ډیر په پریشانې کیو امتحان یې کنا صبر وکړي صبر وکړي ودعو الله او ځلانه سوال کوي علم يلبسو ډیر وخت به تیر نشي ايت فعلانم جلاوته ناغه دشمنو لري کی جدی صبر وکي کنه واغیج ته صبر کوي وی ولیکن نام یبزعون الى السيف اغي پریشان شي نو تور ته لاس واجی تور ته او چې مقابله وسره او جهاد وسره فیوکلون الیه الله اوس پاری چې زاد تاسو زور زور اوري نو ځان ګټه نو ثم تلا ذی الایه بیا حسن بصری د آیات لستو چې دا قران دا سوي چې صبر وکي الله په خپل وعده پورا کړه فدمرنا ما کان یسنا فرعون او الله وی تباہ و برباد کرمونگا چی فیران سو جوڑ کلیو پا دیم سرکیم و قوم و قوم ددن اگا مکانونا و بنگلی و مکانو یعرشون او اگا چی دی دخپلو باغونو دپا رکم انتظامات کلیو کنا او ټولی والا تباہ و برباد ما کان یصنعو امام راضی وی من العمارات والقصور بنگلی وی ناشنا ناشنا آبادی وی او یعرشون یبنونا یرفعونا طلبنیت جوڑول بے پا برا برا بے بوتلو چتون چتون بے جوڑول الابنیت المشیدہ چونکاری سیمٹی پاخو اگا اللہ یطول مولا دلدل کلخا دم مرنا دا سلور احوالو دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر او بس پدی باندی خاتمو شوا چی اللہ حلاک کو لاوی کو پدریاب کنو بس خبر ختم شوا دا غنو خلاص شو پس د خپل بنی اسرائیل نه موسی علیہ السلام ته ډیر مصائب او مشکلات راغلي دي ښا خپل بنی اسرائیل نه ناغشورو کوي هغه اول مصیبت چې موسی علیہ السلام ته خپل قوم بنی اسرائیل په جبان دې رسی ناغدار اول چکره فرعون علاق شو ازیخ و مخکد مصر نووتیو او اللہ و لذول سلار جوڑی کلیوی نو پوری واتو نو تلو یو سحراتا تغییتا سحرائی سیناوی عربی اولوی ساراو حلتا تلو نو پلاری که یو قوم لیدو بس ملک ټول د شرک نه ډک دین دا وس نه ده چې غني بس هغه ټاله نه بوت پکې راوځي نه دا د هغه وخت نه بس مخلوق په دې مبتلا او په چې دې تلنه یو قوم ولیدو چې ځان له خدایان جوړ کړیو بیا وته ناشته اوم به وته کاتو اوم به عبادت کو نو ډیر خواندي ولا ورکو ها دا مشرک دا عادت ته ښه دې دا هغه خدای عبادت نه کوي چې ویني نه دې به دا خدای عبادت کوي چې ویني یې اومه لاس ما سپم وای او کله کله پاکی را پاکی اومه او کله کله نور سمبالی سر ولا وړی را وړی دیو خدای دا ول حال د موسی علی السلام د بنی اسرائیل سره وجاوزنا بنی اسرائیل البحر امون پورېستو بنی اسرائیل په دغه دریاب باندې ټول اسلام په کې جوړې کړې فاتوا علی قوم نوراتیر شو په یو قوم باندې یاکفونا علی اصنام اللهم چاگی پراتو اخپلو بوتانو تا جوڑ کلیو او یاکفونا دے اعتکاف ندے سمی چیلی استیخا تا خدا عبادت تبایو سات سوک ٹنگ نشی کنا بس میگی پی اوالی او چی خانا بوت تا ناستی نو پا چیلو چیلو ناستی یا کفون ناستو پراتو علا اتنام اللهم اخپلو خدایانو تا اخپلو بوتانو تاوی دقواگانو پا شکل یه جوڑ کلیو لوی لوی خکری غوگونا دا غٹی غٹی سترگی دا ملا جوڑی کردی دی چی بنی اسرائیل اولی دکانا ندی کی خوما پخوانی عدتو اگر دا فیران سر چیزی وقت تیر کردو اوغه به عبادت کو د غوان او د اسکو د ندی کی خواغه عادت وو چې دې ولید کنا قالو یا موسی جعل لنا الهن وې دې موسی علی السلام مونږ لوم داسې خدای وګورا کما لهم الیا دک عزیز پاره چې خدایان دی عمر سمره فن کوي ناس دی وتا او خې ویني او کنا او کئی لمچ پکینی نو شریعتی ناو اکا سنور سدا سی نو آگا دی گورا خیوی نی خناس دیوتا نو مونگ لزا سفزایان پکار دی چو مونگ ایوی نو کنا کما لهم آلیا داو گورا تا چو موسیٰ علیہ السلام تا پدی سمرا زور رسی دلی چو دا زسو کوما ادا تسکوائیں تاو سکوائیں اما چې سلوی ښکاله فرعون سره مقابله وکړه نو دار دې لپاره قال انکم قوم تجهلون وی موسی علی السلام به شکا تاسو یو قوم جاهلان جاهل دې ته وی کنه چې هغه یې زداسي د نشه عبادت نکوما نه چې دې وینم نه دې ګورم نه او زه په لاس نشم والي زه دا عبادت پسندم دا د جاهل قوم حادثه زه کدي وخام خزان له سجوړول کنه موسی عليه السلام ورته جاهلانو بیا وته ان اولای متبر ما هم فيهم یقینا دا کسان چې تاسو ولید چې پرات دي خپل خدایانو ته نو تبا کی دن کے او حلا کی دن کے دے اغا دن چی دی پکی دی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چھوڑے گا فرعون خلڑ پا مخا وز دین امبر دے دبا دی پاس راد پلے دا یواز فرعون گنانگارو تاو جسوک شرکی خدای سرا زما بلاغ سرکاری خواہ دیوم نا پریدم کوری تا سورا سوما دیتا تا اکاڑی مڈیل تا کودی کو ازان لزے زیگیو کو کنا ذرا زم دی پس متبر ام آم پی حلاکی دن کی دیا دن چی دی پکی وباطل ام آکانو یعملون او دا دی عمل تا مخوشا لے گئے مپس خی گئے باطل دیا عمل چی دی کئی خوا مشرق فاسدان کری ان دوستره خدای ناراض دی عمل خو نه قبلی قال بیا ورته وی غیر الله ابغیکم الان الله اشتدی او ذات صلی بلو ګورما ایا بغیر دلانا وګورم تاسو ده پارا بل خدای او هو فضلکم علی العالمین اقدر باندې څومره احسان کړی دی اگر غره کړی یې په دې ټول خلق باندې په خپل وخت کې د یو فضل دی چې په ټول قومونو کې الله تاسو چت کړی یې کنه بل فضل ویزان جناکم من آل فرعون آیات کې چې خلاص کړی مونږه د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول وی تاسو ته ډیر بد او ناکار عذاب نه اغداو یقتلون ابناکم قتل الویزامن استاسو ویستحیون نساکم او بیزتی بے کولا او بیزتی بے کولا زنانا استاسو ان اللہ تن اخلاص کرے وفی ذالکم بلا امر ربکم عظیم او پدی نجات کی انجیناکم دیوی احسانو در استاسو نا دیر لوی احسان تاو داغی احسان نمانے دا یو حالت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سرا دا گورا سمرا پاسلوان نبی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام یانس کې سو کوئی دو ذرا سو الله تعالی هم د اور ډیر فاصله او نبی علیہ السلام هم چې مقام اعظم فتح کړه فاطم کال باندې نو بیا چا ورته وی چې دا ځای دا د غرونو د خلق راځم شوی دی او تیارې کړې ته جنگ خبر شوی دی چې ګور دی مقام اعظم فتح کړه ناغي موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام وی مونږ ورپسې ځو حنین ته روان شو حنین چې روان شو نو ډیر خلک ورسره صفاغو چې د مدینې نه راغلی او صفاغو چې د مکې نه ورسره نوی نوی مسلمانان چې نوی مسلمانان شو له سره مرګري وو نو چې تلنو په لار کې خلق لیدو چې ونه دا ډیر غټه او خلق او تداد ملک سامانونه چا ځوړن کړی دی سکړی دی او پراته دی چې دې تلنو د دې د خلې نه وخت پیر چې موږ د پاروم داسې ونه وینو ته موږ بس تاجت نو موږ بیا د خپل مالونو د پاره صندوقونه او پیټې او بکسې نه او ستنه وجراندو تاجتو او که زموږ د پاره داسې ونه وې ذاتو انوا تینمو ذاتو انوا نو انوات اصل کې دغه سيزونه توي چې دوړندې میخ ټکوي او کې دوړندې او غیزه سره کول نبی له سلام چې واوري ته وی هاذا کما قال بنو اسرائیل لموسی تاسو خاصه خبره وکړه هغه بنو اسرائیل چې موسی عليه السلام تویلو چې اجعل لنا الهن کما لهم الیا تاسو دا سووي دا مشرکان خلق ونه راګي رکلي وا ازوی تیر سو سپارل یو ها پس چې اعتماد به پیدا شي ټوډي را زورنه ورته وکړه نبی علیہ السلام ها نو یو وخت نه دی خالی شوی د دینه چې خلقو الله سره شرک کړي نو یا غټي یا ونی یا باغان یا خوشي شریک کړي بس تا دویم حالت ذکر کئی دو موسیٰ علیہ السلام دا خپل بنی اسرائیل سره اگر داو چکل دیئے بوتلو نو اللہ رب العزت ہوئی چی دا قوم کو بی کتاب نسمی گی دیو کلیو سی کئی کلیو بل سی کئی نتراشا کوئی تور تا کتاب ووسی د بنی اسرائیل جون با د کتاب سره خی بیا ونور نور سنوي بس ځکه جون خوای چې د کتاب سره بي کتاب اخو جون نه دین نه نو الله سره دا وعده وکړه چې کوی تور تراش یو سلوخ تو شکور ورځو د پاره په وعده نام موسی سلاسین ليله تن مو وعده کړی و موسی علیہ السلام سره د دیر شش کورو واتممنا بیاشرن بیا پورا کړی مونږه غیلا را پله سنورو اتمم میقات ربی 40 ليله نو پورا شو وعده د رب د موسی علیہ السلام بیا غمودا د رب د موسی علیہ السلام سلوی خپې وعده ده دریر شو شوی وان خو موسیٰ علیہ السلام چی لیقوان ورک کنا تکا خو ناشنا پیروزی وی کنا وی چی اللہ یو لس و سرنور زیادی کنا وی چی اللہ خو پورشی کنا لس نور زیادی کنا الله تعالی علم. او روایاتو کی دارا دی چه اعتکاب دا خواهی چی صلیب روجهی کنا موسیٰ علیہ السلام چی دغا دیر شد تیرولی نو روجه بیوا نوی مسواکی وواو پا دیر شما بیوالی ملانا بلیزت ہوئی چی او خوشبوی خود چی مالی بی خون راکاوستا دخلینا اگو تا پا مسواک سر لرکلا یو لسو را دی نوری تیرکا وی دا دیو جنو لسو نوری کنو سلویخ شوی. امام شعبی سے ابتغا خبر آوری دلی دن آغوی بی مونگ با ام پا روجہ کے مسواک نبو مونگوی تمو آیا مواخا مونگ با خود کدی مونگو بن اسرائیل نیو مونگو دا نبی علیہ السلام امتیو مونگ تیخویلی چه مسواک با پار وقت کی واقعی کروجی و کوجی مونگ تیویلی چه اغا بدبوئی دا روجہ دار دخلی چه اللہ تا دا عطر و دا عمبر و دا عرص نفقه دا نا پا مسواک نلری کی ادوم را کمزور شیه نده مونگوی چه والی باشی مسواک خواه وعده کلیوام موسیٰ علیہ السلام سره دا دیر شوش پو بیا پورکلی مونگا پا لسو نورو فتم ما میخات ربیهیم نو پورشوا اغا مودا وعدا درد دا موسیٰ علیہ السلام سلویخ پی. وقال موسیٰ لأخی هارون اخلقنی فی قومی حویل موسیٰ علیہ السلام پل رور هارون تا چکلتو کوئی تور تا ویلو چطب از ما خلیفہ از ما پا دے قوم کی او خلیفہ سکی و اصلح تب اصلاح کہا جنگ جگڑی نمانم تب اصلاح کہا ولا تتب سبیل المفسدین او کب سوک پا کی فساد کی تاغی مرگرتیا با نکے خواہ نبروانے گی پلار دا فساد کا ان کو او دا سنت تی دا انبیاء خواہ چکل آغی خپل زین اپل زین تتزیز سروت دا پارا نخپل خلیفہ با پریدی نبی علیہ السلام چی بکلے او دا جہاد لتو نمدینہ کے بے خلیفہ پر خودو کل حضرت علی کله ابل اړون صحابي کله بل دا سنت زم بیاو دا دی وجنا چې هغه نه یې کنا نو چې دا په ځای خپل سوکي چې هغه ذمہاري ادا کوي کنا دا زمونږه عقیده ده چې پیغمبر دی او زین ابل زیات لار شي نو هغه التیو دل تنیخه کوم صالح اسلام لار کوئی تور تا د بنی اسرائیل سره نو کنا ځکه هارون علیہ السلام توی چې تبہ زما په ځای خلیفہ یې کا نبی علیہ السلام بلال تبوک تا نو مدینه کې نو کنا ځکه ویبل په خپل ځای خلیفہ کو خا اسی چې سو کوئی جاغار دے حاضر ناظر دے نو داغي ننی خبر چې دا کم دین دے خا دا ناشنا دین دے خا. ولما جاء موسى لميقاتنا قال جرا موسى عليه السلام الله يزمونغا وعديلا او وقت باندې راغي لميقاتنا فكلمه ربهم او خبر یو کړ د سره رب ددم دغه سره داري کو په پردا کې حجاب پردا موسى عليه السلام له ډیر فن ورکو او موسیٰ علیہ السلام دیر پشوق کشو محبت کشو سوال یو کو قال رب ارنی انظر الیک وی موسیٰ علیہ السلام ازما ربان او خیمات ازاد قلون چتا تاو گورم او ارنی انظر الیک یو ذل را تقبل ذاتو خیر دیر نا چتا تاو گورم دکتا چتا دا خبری دی سوال یو کنو معلومه شو چې انبیا داسې سوال نه کوي چې هغه د الله طرف نه ناجایز یو منی معلومه شو چې د الله دې دل منه نه دي نه دلته نه په قیامت کې نه آخرت کې دا زمونږه کمزوري ده اوس چې مونږه په دې سترګو لیدل نه شو. قال ازکو تعالی چلن ترانی اے موسی علیہ السلام زما طرف نه من نشتا زه خو چار وخت وینو بس او ته ما نشی لیدل دې دنیا ای سترګو کې هغه قوت نشته دې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته چره مان شي لیدې تک دنیا کې ویني نو دنیا به ویني اسمان تا ګورا سموکي تا ګورا غرونو تا ګورا دې تا ګورا دا به ویني او ما باندې قیامت کې بیا ویني ښا هر څوک به ویني تمان شری دی ولیکن انظر الى الجبل لیکن تو نظر کوا دی غرتا زبدتا پل تجلیو کم لگو انتی تجلی دیرم نا فین استقر مکانو کدی ٹنگ شو پا پل دیبان دی فساو پترانی نظر دا چتبا ماوینی قیاس دیکن ولی که غر ٹنگ شو نتبا ٹنگ شی دې قسم ملزمه ده دې دا ملزمه ده چې غرم مخلوق دې او تم مخلوقي دې کې تاسو یو بل سره شریکت ته کنه ځوړ مخلوق دې نو کداغه مخلوق ټینګ شي نو تم یو مخلوق ټینګ بشي فلما تجلى رب للجبل کلا چرنا او کلا رب د موسی عليه السلام هغه غر ته جعله دکن نوی گردو خخ پزمکا کیم اگل لارا رفتہ ہم لگیا وخر موسیٰ سوائقا افریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہر سمر وقت جو بے ہوش ہوگا فلما افاقا کلچ بیدار شو قال سبحانکا نوی ویچی اللہ توبہ توبہ دا سکار موسیٰ علیہ السلام سر از فیران کو وقت شویو نا دا دی بن اسرائیل دا اللہ سخا دی لے کتاب را اوڑا دے پسود کا مزکا بیوش شخا کنی بل وقوانو بیوش شوی اچھ بیدار شنو یا اللہ تڑیر پاک ذاتی دس خبر ہونا بند دس خبر دے او خپل عقل چلی اپا اقل سر و خوالنانو شی پیجن دی چا بدا سی و آغا بدا سی و آغا سبحانک سمانا یا اللہ تنزیحن لکا من مشابهت خلق کافی شین یا اللہ استاد پارا پورا پاکیت تی دسنا تدینا چتا دا مخلوق پشانتی نی نا دا آسمان پشانتی نا دا دمک پشانتی نا دا عرش و دا کرسی پشانتی ته مخلوق په شان ته نه بس سبحانک صفاکه د مخلوق د مشابهت نه ابي وي توپ توي لګه زه خپل خبره نه رجوع کوم ما چې کوم خبره کړی و چې ارني انظر اله زه هغه نه رجوع کوم توبه سبحانه ګناه نه مطلب چې نه رجوع کو لواجزي کول فا انا اول المؤمنین او ز اول یقین کون کم په دې خبره باندې چې الله ته په دنیا کې نشیلی دي او چې ماو ندی دي کنه نور څوک دې نشیلی دي انا اول المؤمنین اچا ندی دي له ها دا ټول کمزوري خبرې چې خلق وی نبی صلی الله علیه وسلم په معراج کې وای خدای ته وګوره خدای نه ویریګا دا روح سره وای نشیلی دی دنیا کی خان اول مومنین ذات پسوان دی یقین کون کم بی حزمتی کا و جلالی کا فدی خبرہ چتر دیر لوی ذات تا دیر لوی شان و بی انہو لا یراکا احد فی هذه النشأت اپا دی میں ایمان دی چیز سوکتا سل رنشی دی پدی دنیا کی روح المعنی لکلی خان اتب تو علیہ کا کیوں مجاہد ہوئی چیز سن روجوکم من مسئلت رویت فی الدنیا چې بیا به دلی دو سوال نکوم که زما یاد ښه دلی دو سوال باندې موسی علی السلام ارمان پورا نشو کنه هغه هوی چې خبره مې مورې دي او به وینم نو کار به برابر شي ارمان یې پورا نشو الله ولا تسلی ورکې چې موسی علی السلام داشته کار لګ دې قال يا موسى ويلا اي موسى عليه السلام ان استفيتك على الناس تما اوچت کړي او ورکړي په خلکو باندې برسالاتيم په خپل پیغامونو سره چې پیغمبر می پیدا کړي او به کلامي او خبرې می دا سره وکړي په کوی تور کې دا خبرې کنتاورې دي اول چې اتدا سې کړي نو بس پدی باندې صبر وکا وخذ ما تيتكان واخلا تورات چې درکنه مې تا تا وکم من الشاکرین اوس د دې خدمت کوان دا معنا د آسماني کتاب خدمت تسوي شکر وکم من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح الله یې مونږ لیکلی کړو د دې لپاره پاغه تختو د تورات کې من کل شی موعظه ظهر یوشنا عبرت دار یو شینا دلیل په وحدانیت باندې تورات اول شان خبرې وې ها قرآن په شان خبرې نه وې داسې د انجیل او د اول شان خبرې ټیک ده داسې په کې مو آیاتونه ښه وړې په کې دا خبرې وې ها چې په دلیل په توحید باندې موسی علی السلام ته وې چې ګوره تو گورا چه ده ده ازمکی نا کلا تیغ راوزی که ده هرشی تیغی نو چه ده سنگ سر راو باسی نستنی ستن نبکی پانای حیثیت بکی فی ده تخبری چه ده اولی ده سی راوزی فی ده زکا چه ده شهادت کلیمه ده تسو کلمه شهادت وی نو کو ته اوچته کی کنه چې اشهد الله اله الا الله وی دا تیر چې راوت د مکینه نه دا شهادت کلمه ده زم وی چې لا اله الا الله چې بل راز لړشي کنه نو دا پانی کړي یو کول شي وی یو ای ولي کلمه وی کنه کلمه وی نو برکت شي کنه ها نکو بنده دا کلیمه وینو دا سمرا برکتی شا اگه خوپانه اوپلی بوٹی تی جوڑ شو کمال تاو رسیدن تبا نرسی کمال تا دا سی خبری و پکی بیخا من کل شی موعده تن دا هرشی نا عبرت دا پارا وحدانیت خا و تفصیل لی کل شی او باغی کی تفصیل او پرو دا حتو دا هریو شی ده هر مسئلی ده دین ده شریعت ده موسیٰ علیه السلام فخذها بقوة انجیل کی ویداسی مثال نو بیان کریو اللہ رب العزت پیچھے کچھرے ده اسمان لیندشی ادا زمکا پاکی کانے کی دی او اللہ پی گزار کینو سوکبت بچ شی نبی او تویلیو چی آو ففرو الاللہ چی سوک اللہ تا منڈا کی کنا اغبتی نبچ نو تی سوک نشی بچ کے دی نخوی دقا مطلب تی کنا چی حلقو دفنا زیبل نشتا دبچ کے دو زیبل نشتا لا ملجأ من الله الا اليه او الا ملجأ من الله الا اليه دا ګور موعظه تنو تفسیر فخذها بقوه نو نساء دي تورات لرا خوب قوت او په همت سره تک دا آسان کار نه ده ښا الله دې کتاب خدمت کول خلق تر رسول پاري عمل کول دا قوت غالي کنا په قوت وامر قومک امر کو خپل قوم بنی اسرائیل ته یاخذو به احسنها چې عمل وکړي په دې خیسته کتاب احسن نو مطلب څه تورات بس اضافت نشته زبکی احسن دے زغیر ہے بیانی دے سیدہ ٹول تورات احسن دے چپا دے عملو کی سا اریکم دار الفاسقین اللہ وی کتا سو دی کتاب خدمتو کو دبو خیم تاستان جام دفا سکانو او بخیم تاستکور دفا سکانو سمطلب یو معنا دادا امام راضی ہوئی چاگا عمالی قوات یا دی چا دی پا ملک باندی قبض قابضو او سیدفا کی ملک دادیو شام او فلسطین او غیبا کی او سیدو اللہ رب العزت ہوئی چا پا دی کتاب باندی عملو کئے مزبد اللہ اگا ملک در کما غیبا تنو شرم خوا فأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين المتوطنين فيها هذا كافران تريدان لوطن جور کرے جدا زمونگا وطن دینا من الجبابرة والعمالقة هذا داغی کور باتو خیم اخا داغی ملک باتو تپریدم اخا سوریکم دار الفاظ اسوک دامانا کی سوریکم دار الفاسقین قیامت یاد او بخیم تاوستا کورد فاسقانو چی جہنم دے ساسرفان آیتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق تورات ذکر ہوشو صفت ہوشو تعریف ہوشو موسیٰ علیہ السلام تبیا بیا وی چې فخذها خذ ما ته تو کا وکم من الشاکرین څومره تعریف کی الله د آسمانی کتاب اسمره زور لګی چې غری هر څه پدې کی دی کنه ها ستا دنیا هم پدې کې دا ستا آخرت هم پدې کې ده هر څه پدې کې نو چا به وی چې ولیکي اوسله چرته بل کتابو مو میزان لکتب خانه کې کنه کشف المحجوب او ڈوڑی قایا او شکور تمام دا کتابو نوش سیکا نخوا نو یو بند دا کتاب پری دیو بل کتاب لاس کے واخلی اللہ ای محروم بیکم اغشت شیبت نواخلم خوا سا اسرفو زعلو ما عن آیاتی اللذین دزدکڑی دا آیات نخپلو ناغ کسان یتکبرونا پی الارض بغیر الحقیم چاگی دمرا لوئی کئی پزمکا کے چا حق پریزی او باطل پسیزیم او گو رکن دا پستر گووی نا چا دا خلق کم پل روان دا او باطل پس روان دا قرآن پریخ دے نہ پر ہو جاکے نہ پر کو جاکے اب اس پر کتابو پسی دی دا کتاب میں خوخ دے دا کتاب میں خوخ دے اللہ وی دا دیر متکبر خلق دے خوا زبادی تدخل قرآن فاہم نور کم دا مانا انا ایتی اللذین اتکبرونا قطع دوی عن فاہم آیاتی دا ذکر دخل آیاتون نګور هغه د کولې شي نشي د کولې اسی عمر تیر کی اجراشی بیا د څوک تپوس کی چې دې آیات سمانه ده آیات څخه چې یو ټکه ولا نه ورځي نه بغیر الحق وان يروا كل آیات کوي نه ارتسم آیات ولا يؤمنو بها باور نه کوي پاره باندې قرآن او ته دومره سپک کاری یقین پی نکی باور پی نکی خواه ادا نور کتابون سمرا قدر او دا نورانی قیدی تو بو ادا دا قرآن دا پاسا کتاب خواه دا خلق دینا لا یومینو وین رو سبیل الرشد دیم کوینی لارد هدایت و لارد سنت و لا اتخذو سبیل نرازی عمل نکی پاگی با کدیر و تووی چیر سنت طریقہ دادا چمڑی پسی جڑا مکوئے کن تا خود جاہیلیت رسم دے مکوئے پری دے سنت طریقہ دا دا چمڑے مئی سارا وے کنا چورے کا زامنے راضی ہو دو بین راضی ہو پلانے راضی ہو کراشی نسو چل باو کی جواندے بے کی سنت دا دی چمئی سارا وے پیغمبر وی اسرعو بالجنازہ تلوار کرو دیوی نا وی اسغی چراشن بیا بیر او باسی دا قبر نا لا تخذو سبیلا سنت باندے عمل توبہ دا دی خلقو پا قسمت کی نشتا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّينَ او كَوِينِ لَارْدَ گُمْرَهَ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا نُوِنِي سِعَغِي لَرَ لَارْ فَاغِي بَانْدِ عَمَلْ كَي كُلِتَ بَيُولُو اللَّكَ كُلِتَ يَسَلَوْلِ وِيَرَا غِي بِيلِي چِ مُنگَ دِيرُيُو زمونگ دَرْتِلَ گران دِ کَنَا نُزِلْ تَعْرَوْلَيْنُ پیتا سل رازے دس حج و عمرہ دا چمونگا ڈیر گیر سل رازے تا سرات لو تس آجت دا غزینو تا دعا کوئے کنا دمرا ندی خبر تگورا دا پا دین کی نشتہ دے دا سکی نبی علیہ السلام پلے لورو فاتشوی دا اوگا ندر آگلے والا بس اگا پلو پلوانو سنبال کلا دا پانی اے کلا اگر اونری دا چیسو سن دا دین دے بس خود دی کار دار چرتا دا گمراہ اے کاری او درسم و رواج کاری دقا دیر فقی سبیل الغی مقامون بکیو جمعی بکیو سلویختی بکیو یا براشنو دا یوی روزی دوا بکیو یتخذو سبیلا دلتب اعلان کی ذالک بینم کذو بی آیاتنا دا نور سو وجه نده اللہ وی خوزکای چی دی دروغ جن کری دی آیاتنا زمان اگا آیاتنا چی دی توحید آیاتنا دی خازن وی ال آیات تعلت علا توحید وکانو عنا غابلین ادیتنا دو خبر ندیم غابلین سمان بترک تدبر اگی کی فکر نکی کنا اگر غفلت نہیں آتی کہ انسان کی دیا ہو غیر اختیاری دے غفلت اختیاری چی اعراض کئی توجہ لنور کئی سوت ہوئی اگر کسان چی درو جن کئی زمان آیاتنا ملاقات تا قیامت حبتت اعمالهم تباو برباد چو اگر عملون ددی حل اجدان اللہ ما کانو یعملون سزا نشور کولی دیلا مگر دا غی عمل چی دی کڑے دی دا وم حالت یعنی دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیل سرا دو ام حالت دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل سرا چیغا کلا کوئی کورت لانو دا کتاب راوڑو دا پارا ندی بنی اسرائیلو لا سامیرس خی جوڑ کو او تیوی چی دا خدای دی نو بس دین سو تاو نکاتو او بس سجدہ باندی پریواز دا غی عبادت شورو چی اللہ موسیٰ علیہ السلام تعال تکی ہوئی کوئی تور کی چی خبری استا قام سکڑی دی او یا اللہ زخو چرات لمن زما پا طریقہ ہو زما پا دین ہو زما پا عقیدہ ہو اچھی ماہو تصویر آگئے کولو اللہ و طوی ورشکانا اسے گو رہا دمر پریشانی واتخذ قوم موسیٰ من بعدیم من حلیهم عجلا جسد اللہ خوار او جوړ کو قوم د موسی علی السلام پس د تلو دا غنا کوئی تورتا دا غ خپل کالو نه او د سرو د سپینو نامن حلیم دا غنه سره جوړ کړو عجلن سخې جسدن سخې نو جوسه د سخیوا دو خوار आवाज به نه راتنو بدی خو په आवाज پسې دی ښا دا شی جوړ دا بس د فرعونانو بنی اسرائیل چې دی مصر کې یو بل سره پاتې کېدو دې با پکې یو بل سره غم خادیوم کول کله بنی اسرائیل ضرورت پښو چې واده به او خادی به وا د فرعونانو نوې کالی راوغستو او خادی به په وکړه نو بیا به ولا ورکړو کله هغه خادی باندې بنی اسرائیل نه راوغست نو دې چې کله موسی علی السلام سره تلو همي سره پرې خودو فرعونانو ته وی انن زمونږ خادی دا ډیر غټه نو کالی تینا واغست خو کالی تینا ډیر وا سره سپینو دا نه چې فرعونان هلاک شو کنه ټولو نو کالی دې سره پاتې شو کنه او دا قاعده ده چې کله کافر قوم ارسو مرمالی او ستاله سره راغې او تی مالک شو نه استا شو دا ونه دی بیا ځکه من حلیهم یې تر دې کالیو تر هغه خو اوس د دې شو چې قبضه په وکړه نو ها نو مال غنیمت دی غنیمت دی ته نو سامری په دې کې یو مولاو یو ناکاره پیرو علی موسی علی السلام شاګردو د موسی علی السلام ډیر او په دې وسره باندې پیدا شو لکه د قارون چې د فرعون په یو چت عہده باندې نوکر اړیره تنخواه ولا ورکوله او چې هغه ختم شو نو د موسی علی السلام سره باندې پیدا شو چې زمونږه کار خراب کړو نو بس دا حسد جوړ کړو نو چې موقع اومونته چې موسی علیه السلام په نشته کوی تور ته تللی دی او مل خوشې دی نو دې ته وی چې هغه مالونه راواخلې د غنیمتو دا خو حرام دی په تاسو باندې تاسو تر اوسه خپلو کورونو کې یخې دي عذاب په در باندې راشي ګورې او زه هغه خپل مخ کې راوباسم سامی ریخ پل کالی مالی امخ کراوی است او گزمکا کی ولس کٹا جوڑا کڑی وا تاگی که او وردو خلقم راوی است او وردو او دو تا تیلی ور تکو چی سوزو میں کنا غنیمت مال خوبا سوزو سوزو سو کو داگی نیس شی جوڑ کنو اس کی شکل جوڑ شکا اصا منتر یې پکې وک جادو منتر نو هغه واواز کاو نو دی وته وی چې هاذا الہکم مسامری وی دا ستاسو خدای وی الہ موسی حضرت موسی علیہ السلام واخده بیغه بو سرش هغه ته پته نو چې هغه نه کوئی تور کې دی ابو سرش نو باندې یې په هغه په عبادت تختکړو نو ها عجلن جسد له خوار علم يرو الله ی دمرن پویګیم عقل ول الله ور کړی خو دمرن پویګیان نو لا یو کلمم چې دې خبرې مې سره نشی کولې تاسو څنګه خدای دې ګونګار خبرې نشی کولې ولا یادیم سبیلا او ندی تاسو لار خو دل شیم لکه الله چې خلق تلارم کوي کلامم کوي نو تکی سدی اتخذوهو وینیو داسته پا عبادت سراوکانو ظالمین او دی ظالمان ولما سقطو فی ایدیهم کلچ دا بنی اسرائیل دیر ملامت شو پا دی سکی سران دا چکل موسیٰ علیہ السلام راغلے دیکھا دا سی شو سو قطو فی ایدی ایم کنا هر بنده چی پیوشی ملامت شی جدامی سوکڑو نو بیانو غردولی شی انی جیب تکولی شی اب از داغ زلاتو کی پاتی شی نو در ملامتی علامت اکا نو قرانزو که تعبیر داغی نوکو سو قطو فی ایدی ایم سرا تا داغی ملامت انسان حال لکا کلا چی ملامت شو او پیمان شو په دغه سخی باندې او په لاس کې وته پاتې شو وراوان نوم قضلو او پوشو چې دی حکم راشي وي دي قالون ویل لم يرحمنا ربنا کرحمون که په مون باندې رب زمونږ او يغفر لنا ابخنه او نکلم ته د دې ګنا لنكونن من الخاسرين خام خواب مونږ ډیر ذلیل او ډیر رسوا شو ولما رجع موسى الى قومه کله چې واپس راغی موسى عليه السلام د کوی تورنه خپل قوم ته او الله تعالی غضبانا ډیر غصه د خپل قوم باندې اسفن او ډیر غمجن چې زما خواري دا زما غزه دوره زماني خواري او مهنتونه هغه د سخی او په بام باندې بس لاړ سره ختم قال وی به سما خلفتمونی من بعدی تیر بد او ناکار دی هغه کار چې کړی تاسو رستو زمانہ من بعدی رستو زمانہ چې زتلم کوی تورتا عاجلتم امر ربکم تاسو تلوار وکړه د حکم د خپل ربنا چې تاسو تعالی ویلو چې موسی علی السلام سلویخ تور د پار راضی مهرباني وکړه دې ته انتظار د ته انتظار نو تاسو دومره صبرونه کو تلوار وکړه والقل والواها او کې خو دې تحقیق تورات وړیر په غوسه کې خو دې فا القوانا کې خودو تویل شي لکه دا برای سورې نحل کې او انبیا کې او ډېر زینو کې چلاوي چې مازمو کا پیدا کړه رضا خزیدا نټیکا ویدا نو الله په غرونو وردول القینا رواسیا نو لے لے پرین راو غردول تو دا اسمان نے پر راو غردول او خدمو کا بچتا نو بوکی بڑو بشیو نا مانا کیے خود پی خواد والقینا پی آرواسی کی خودو تو بھی لیش غردول ندی چیدی موسیٰ علیہ السلام دیر غصان آتختی توراتی ہا پلو غردول سبا کی ماتی شوی یا خود ہے ارا خبر دیر وانی مخواد از امرا کچاوی کیا خودی تختید تورات و آخذب راس اخیهم قوینی و حارون علیہ السلام دسر ددنا یجر روی لے زان تبیراخ کن از ارنا بیکولا جتا تا تمانوی لی جتا بی اسلاک ہے تا بی اسلاک ہے اس موسیٰ علیہ السلام دا دینا ندے خبرو چاغه اصلاح کړی دا هغه پوره بنی اسرائیل ته توه کې براشي بیان کړی دی اخې او ته تقریر کړی دی موسی علی السلام دا خیال لږ د سنځي کړی نو راکاږي ها قال ابن امم خو هارون علی السلام چې ازیه د مور زمام ان القوم استضعفونی بشک د قوم ز کمزورې کړې ما وکادو یقتلوننی یعنی دوا چه دی قتل کرده ویم ما دی منی کلل چه مکو ہے دسکی عبادت استاسو خدای اللہ وین ربکم الرحمن او تویلو او کسیوامی سوی نبا دی ما سر جنگ جوڑاون زیوازی ما دی دیر ازا غشیبت نجوڑ شیو قتل و قتال و شویو بیا وتاوی چې وګورم بنی اسرائیل کې د دشمنی جوړ کړه نماز وکړه jihad اعلان نه وکړې انور بیان وکړې ده فلا تشمد بیا الاعداء نو یې را مخه شاله په ما باندې دشمنان ګوري وګي خېده غوی به خوشاله شي چې ځان خاطر ارونه خپل میان کې ون خاطر مونږ ته نبی غم شو ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ما ممرګره کوا خلق سره چې ظالمانی ما ظلم نه کړې ما خو پوره بیان کړې دي تا ګوره ټیک دا وای چې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام لا سچولې د خوصو په ډوډۍ باندې پزماکه باندې په دنیا په یو شی باندې نه په دین باندې چې دې قوم ولي شرک کړي په دې باندې ها دا خو عین جهاد ته کړه بل دا صوفیانو ته وګوره صوفیانو ځان زین جوړ کړي ځان څه ذکر مې کړ کین چې به وشي دا پیراشي پچتیږي او اخلاصيږي جامع شلي کنا ناغي وي دا ځان له دلیل قتل لري چې ګور موسی عليه السلام خپل رور اونني او رې نخ کو ته ګور وتا وي كيف يقاسو احوال الانبياء على احوال هؤلاء السفهاء چرته د انبياو حال او چرته د جاهلانو چې د دې سکی وقت سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريط ثيابهم ابن عقيل نه تاسو په خپل وخت کې چې په دې صوفیانو باندې وجد راضی وزن نه پوي یا میشلی چې دا سن چل نو قال هغه خطا او حرام دا غلط کار دی دا حرام کار دی دا په دین کې نشته قال رب اغفر لي ولاخي وي موسی علیہ السلام چې زما ربان زه خبرم ما ته ما پیو کې ازما دې ورتم وادخلنا في رحمتك او داخل کې مونږه په خپل رحمت کې وان تار رحم الرحیمین او ته ډیر زیات رحم کوونکې د هر چا نه په پوښ کنه بیا دعا زکو کړه دا حال ذکر شو موسی علی السلام بنی اسرائیل سره رور ته لاس واچو اوس قران زجر ذکر کې د دغه سه خلقو زباره چې دا په دنیا کې ډیر شته دا سه خلق د سامری په شان دا څومره چې ګوري پیران میران دا ټول سامری دي کنه دا خلق ته د شرک کارونه جوړ کړی دي الله ولا زور نه ور کوي ان الذين اتخذوا العجل بشکاو کسان چې نیولې اوس خلره په عبادت سینالهم غضب من ربهم زردا چې وبرس دي تا غضب عذاب د خپل رب د طرف نه او ذلت په حیات دنیا او ډېر لوی ذلت په دې ژوند دنیا کې هم په دې ژوند دنیا کې بیا وی چې دا یوازې بنی اسرائیل ته الله وینا وکذالک نجزل مفترین دا صدا ور کومه ارغه چاته چې ځان دین جوړي په دین کې شرک جوړي افدایان جوړي مفترین دي کنه دغه سي په دین کې ځان نه طریقې جوړي وګورم مفسرین زکه وي شیخ الاسلام وي چې قال ابو قلابه وي دي چې هاذا لكل مفترن من هذه الامه دا سزا ده هر هغه چا په دې امت کې چې دین یې ځان نه جوړ کړی من هازل او الی یوم القیامه شیخ الاسلام ختم جلد 440 صفحه کی بیا قال مالک امام مالک وی قال ما من مبتدع الا ويجد فوق راسه ذله نشته داسې او بدتی په دنیا کې مگر هغه د خپل سر د پاسه ذلت ویني باقاعده اخپل ذلت و تخکاری لبیدت اغا ذلت خار سفیان بن عینوی قال سفیان بن عینا لیسا فی الارض صاحب بدعت الا و هو یجدو ذلتا تغشا وی نشت فضمکا کیاو بدتی مگر ربا اغتب اخپل ذلت پا اخپل اخکار یا رب ذلت کی راگیر من ناغی تپو سکو دو سفیان ابن عویننا وی دلیل دی صدی چطو اے چار بیدتی با ذلت مومی پا اے نحیا دا کم دی قال اغوتو او ما سمعتم حضیل آیت تو دا آیت ندی اوری دلی جن الذین اتخذوا العجل سینالوم دا آیت وطو ناغیوی دا خو دا بنی اسرائیل پا حق کراغ لیتا سفیان ابن عیونه و توی کلا قتلو ما بعدها لکوٹی ورپسی اولوالے سوی وگذالکا نجد المفترین دیتا نبوری چلاوی دا عام دے تیوز بن اسرائیل پا حق کی ندے هر مفتری مفتدیا دا دا غصر زادہ خواب والذین عاملوا السیئاتیم اگر کسان چک عملونے کلی او دگنا سم تابو من بعدها بے توبوی سا پس داغینا و آمنو او ایمان صحیح کو ایمان قوی کو گناہ تشویو او توبے ویستا بختورو ان ربکا من بعدها لغفور الرحیم بے شکر افستا پس دی توبی استلونا بخشش کون کدے مہربان ولما سكت موسى الغضب کله چې کینه استاد موسی علی السلام نه غوسه غوسه ولی برور وتعالو ویټول نا غوسه خو کینه است سکتا او خاموشه ته وی خدای د قران خپل استعارات سی ښه دا کدا غوسه د غوسه نه یو سړی جوړ کړی دا غوسه نه ده کیو سړی دې بس خبرې کیو خلینه تتی کیږي ډیر غوسه دې او چې وساتو شي نو بیا په آرام شي کنه ځکه دا سې ور کلا چې کینا استاد موسی علیه السلام نه غوسه اخذل الواح نراوي واستي تخته د تورات او روغي موټي امام راضي وي بیا چاوي چې ماته وي مونږ ته دلیل خو یې کنه بی وهذا يدل على ان شيئا منها لم ينكسر يوم نو ما تشوي ولم يبتل دا چاوي او دليل دال چې التم ویلو القل الواح دلته وی اخذل الواح یو شي نه دي الالواح الالواح فرق پکې نشته کنه وی دا دلیل دا دیده چی پرخ پکی نو راولی چی سنگه راولیو نو اقصی بیخا معرفه جماعت چی معرفه و بی نسختها اودا و رحمت للذین هم لربیم یرحبون او دا دی تورات او دا دی تختو پا مضمون کیم چی دی کسی لیکلشیو اگه تا مضمون وی نسخا دا نسخ نه ده نسخ لیکلو تویل چی از دی پا مضمون کی هدایتو دا مخلوق دا دنیا دا مخلوق دا پارا و رحمتو للذین هم لربیم یرحبون اگا چا دا پارا چی دا خپل رب نیریگی اخری حالت اتم دا موسیٰ علیہ السلام چی دا بنی اسرائیل سره ده یو قول داده چه کل موسیٰ علیہ السلام راگه تورات راوڑو پیشه کبن اسرائیل تنواغی وی چه داخو مونگ تا دیر گران ده اول خود مونگ یقین نشتره چه دا بدا اللہ کلامی مونگ خود بدی یقین نشتره چه دا بدا اللہ کلامی مونگ خود ندی آوری دلی موسیٰ علیہ السلام خطاب آوری دلی نو پی موسیٰ علیہ السلام او یا کسان مشران ځان سره روان کلو بیا و دویم ذل چراشی جی بخپل ایواو رہے کوئی تور تیبوت لو نو جاوید اللہ کلام واو رہے دو کنا نو دا سوالیو کو چې موږ ته وخیا الله په اجازه کې مرګ راوستي امر کوي به وشي وا خو بس فزید پریوال بیا موسی علیہ السلام پر یاد کو نبی ژوند لیکلی خو دا سخت به موسی علیہ السلام کو مخکنه راغلی تر دې خپل قوم بنی اسرائیل دلاسا وقت را موسی قومه ورکلو موسی علیہ السلام د خپل قوم نا 70 رجلن او یا سړی لمیقاتنا د پاره د وادي زمونږه فلما حضرتهم الرجفتو نغی دغا بیدبی اکڑا چیز لیدو خبر اکڑا تو کلاچی اونی ولدی لنا زلزلی او پریوات دا مرگ مثالی و بس مرگ و توائن قال آنو بی موسیٰ علیہ السلام ربی زمار با لو شیطا حلکتهم من قبلو و ای آیام کچرستا داخو خوین او دای را دوی چت دی هلاکه نتا به هلاک کړو د دینه مخ کې چې دی د دینه مخ کې ډیر ګناونه کړی یا پاغه وخت کې چې دی وی چې مونږ له ځا خدایانو ګوره دغه د هلاکت خبره وا هغه وخت کې به هلاک کړو ادا سنو اهلکتم من قبلو تبا دینا مخی دی حلاک کری و ای آیا عزبا دی و سرم حلاک کری و نجول بس اڈوار سبا ختم شو زبا دا ملامت نخلاصی و ما وست چیز لڑ شمی وازی بنی اسرائیل بسوی چی اگا مشرا دی سمندر تاو غردول کو اگا دی سکلو اتو حلکونا بی ما بعل السبا و مننا یا اللہ تحلاکے منگا ٹول پاگا کار باندی چکڑ دی چرت بازی بی وقفو پا منکیم خبر چرت بازو بکڑی چی منگ تیو خیا ارن اللہ جہرتن ٹولو کو ندکڑی نداغی یوتن ددوتن پا خبر بات منگا لکے نا اللہ دستا قانون ندی تو چری داست نکے دا حلاکت ندی خدا امتحان دخوا و تولگی دا انہی اللہ فتنتو ندی دا حلاکت مگر ستا امتحان دی تو ذلو بیا من تشاو امتحان سنگئی تو گمراکے پدیس را سوک چوگواری و تحدی من تشاو ہدایت کیا چاہتا چوگواری انت ولینا تدمونگ مددگارو کارسازی فغفر لنا بخنو کی ممتا ورحمنا رحمک په مونږ باندې خپل فضل وکي وان ته خير الغابرين او ته ډېر بهتر بخشش کوونکې دا سوالونه وکړو خوارې بیا ژوند شو موسی عليه السلام په دعا سره موسی عليه السلام په خپل تورات کې دیو امت دیر صفتو نلی دلیو دیو امت تورات کی بگن دیو امت تا یہودیانو چو بیا تحریف کو خدا گئے تلری کولو نسوالیو که چی اللہ دغا امتو چتاولا دامر تباور کلی دا کتا زما امتی نو زبادیر خوشحال شمخا وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا امو قرار کې زمون د پاره په دې دنیا کې دغه مرتبه اوچته مرتبه او په آخرت کې هم دغه مرتبه چې هغه جنت ته ان اعوذنا الیک یلم تترجو کو او تاته توبه وباسو چې کدا امت زما امت شینو او هغه خدا امتو کنه الله رب العزت ولا رست جواب ورکی چې نه استاب خپل امت یو دا خدا اخیری پیغمبر امت ته دا امت مرحومه ده ته د ډیر نمونه دی ښا کونتم خیر امت نه امت ویلی دی غره امت مرحومه او ته موي قال اوی اللہ عذاب یصیب به من اشاو عذاب زما داس دی چه ورکوم اغا چاہتا چه زو غوالما و ار چاہتا نا چه تا بازو تا چه دیر بدبخت اینو عذاب میں ار چاہتا نا دیکھا و رحمتی و سیاد کل شین رحمت زما رسید لی دی هر یوشیتا هر شیتا پا دنیا کی دا اللہ رحمت رسید لی دی کنا که دیر ورک شیطان دی کنا خدا اللہ رحمت و ترسید لی دور آلو چا ترسید لی ندیخوا کلی اگوی چی اللہ مالا عمر راک دیر سور عمر ورکو دور عمر چالا ورکل دی اللہ تکا غلی چی ورکو تر قیامت پوری داولی رحمت ندی ار چا ترسید لی که دشمنی دی که دوسی دی داد اللہ شان دیخوا فسا اکتبو هم زو مقرروم دغه مرتبه چې تعالی ذلی دا په تورات کې دغه مرتبه هغه ما لیکلی دا للذین ذا خلق ذو فرایت تکونا چې ځان ساتي د شرک نه ابن عباس وی الشرک ویوتون الزکات او د خپل ځان صفائی کې ډیر زیاته یوتون مرد زکات دا صورت مکی دے خواه مکہ کی زکات نو نو دیو جنا سات داتی ناخلی سیوتو نت زکات دا پاکوالی دیر خیال ساتی ظاہرم پاکی او باطنم پاکی دا سی امت تی واللزین آو کسان دی هم بی آیاتنا یومنون چې زمون پیاتون باندې هم یقین کوي دا امت یې ډیر وګت صفات دي الذين اذا اغتسان يتبعون الرسول چې دي تابعدار کی د رسول دې پیغمبر النبي چې نبی هم دې الامي چې امي هم دې الذي هغه پیغمبر یې چې دونه مکتوبن چې دا يهوديان یې ممی لیکل شوی په خپل کتابونو کې اندام او ارسی لیکل شوی دي کان دي سره په تورات او انجیل تورات کې مصیبت شته دی او په انجیل کې مصیبت شته دی یا امرهم بالمعروف و نهاهم عن المنکر داسې پیغمبر دی چې خلکو ته دعوت ورکړي د توحید او منې کوي به خلق د کفر او شرک نه ويحل لهم الطيبات او حلال عباد دي د پاره پاک سي زونه چې دا حلال دي بیان به تکي ويحرم عليهم الخبائث او حرام عباد په دي باندې پلید سي زونه ګند سي زونه خبائث چوتو دا داغه سي پتونه دي ويزعنهم اسرام علي ربكي د دينا غدير سخت کارونه سخت اسراهم اجسن په نور خلق باندې وو والاغلال التي كانت عليهم اوغه سختتي سزاګاني اوغه سختتي سزاګاني چې هغه په دې باندې مقرر شوي وي فالذین آمنوا بی فسالسان چې په دې پیغمبر ایمان راوړي او عزروهم او د تعذير کوي د مرګرتیا کی عذروه تعذیر سمانه د دشمن نه بچکول دې تعذیر ونصروه او د مدد کی په هر میدان کې وتو نور الذی انزل معه او تابعدار کی دا قرآن چې نازل شوی د سره النور الذی انزل معه څنګه چې سورۃ تغابن کې ویلو فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا قران کی مراد چرتا نور راجی کنا قران کی مراد بتنا کتابی اغه چ نازل کړي شوی د دوسره اولائک هم المفلحون تداومت یاده هغه مفلحون دي تاو کامیاب خلق ده دا د دې امت صفات په تورات کې وو پی موسی علیہ السلام وی چې رکدا زما امت شنو خوی نو تفصیلو که اللہ رب العزت چنا غمر تبا مالی کلی دا آخو دا دی اخری امت تپار دا خوا دا سفتناو تعریفون دا امتو مو دا پیغمبرون پا تورات انجیل کیو ادی یهودیان تن لرکلل چکل سفتن بیان شو ام دا امت ام دا پیغمبر نو سی پیغام ذکر کئی چې دې کله دنیا تراغ اند کم پیغام راوړ درځ خپل پیغام یې کنه نه د انبیایو پیغام د الله طرف نه قل وایا اعلان وکایا ای الناس اې د ټولي دنیا خلقو د ټولي دنیا تراله غلی شوې ما یو قوم زونه قوم ته نه انی رسول الله الیکم زه پیغمبر د الله يم را لېګل شیم تاسو ته جميعا ټول دنیا ته نو رسول د رسالت نه دی او رسالت پیغام ته وي نو چې دوی چې د پیغام راوړم نه پیغام څه دی دا الذي هغه ذات ته له ملک السماوات والارض چې خاص اغلرا باد شي د اسمانو د زمکو دا لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کار سات بغیر ددنه یحیی و یمیت هغه ذات ته چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي دا پیغام راوړل رسول راوړون کی تویل شکنا دا معنا الذی له ملک السماوات و الارض بریلیان نه پوښینو رسول سره لګول دي چدا رسول وی چې الذی له ملک السماوات والارض ارزه یې په تحریفات کې په خپل دا خدای الله صفات څه دا خدای نبی علیہ السلام پیغام وکړه پیغام داغه د وحدانیت مسله وا فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان راولې په الله باندې چې واحد لا شریک دی او په دې رسول د الله باندې چ نبی دې الامیم دا ټول له نومونه دي امي ولې دې امي نو مطلب دا دی چې لیکل میکل یې نه دي کړی ها چا تناس نه دي چا نه ذکر نه کړی لیکل میکل ول نه ورځي الامی اځه معنا چې د ام القرا دې مکه معظمه دې ته ام القرا وی نو زدی پیدا دی نو امیو تذکوی یا دا امینا ام مورتوی دا سی پاک دی لکه پاک ورد چی پاکو چی دا مور پیدا شوی اون اللذی حقا پیغمبر یؤمن باللہ و کلماتیم چی اغا اول ایمان راوڑی پا اللہ باندی و پا کلمات و پا احکام دا اللہ باندی ستاسو نمخ کیا اغا ایمان راوڑی وَاتَّبِعُوهُ دَدُ تَعْبِدَارِيُوْ كَيْ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ لِيَقِنًا تَعْصُبَ كَامِيَابْ شَيْمْ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى تاوگورا تبن اسرائیلو ذکرو شو خطول اغو چو گمراہ خلق قاد موسیٰ علیہ السلام پو وقت کیو کاغدی وقت کی دی اللہوی طول ندی گمراہا یو قوم پکشتا کلک دی او کډیر دی فقیر اغلی دی پیغمبر سره مرګری شوی دی نو الله تعریف کی او بعضې د قوم د موسی علی السلام نه امه یو جماعت ته یهدونا بالحق چری بیان کی خلق ته د حق و به یعدلون خپل حق باندې خپل ځانوم برابرې ټول کار دا بګیا هغه حق پرستو کنه د موسی علی السلام وقت طعنا او مسنت عشرت اسبات ان امم الله ایمون غول عزت ورکم نو تقسیم کلمونګا تولس خاندانونه بنی اسرائیل ولې تولسو کسانو اولاد کنه هر یو د اولاد نه خاندان جوړ شي اسبات اما من داتنا بدل لی خاندانو نسوخ امتو نجور شتی نخوا پا دنیا کی میں داسی تقسیم کلل هر زی کی تاغین و یا امتو تای زینو اچھا حق پرس کم زینو آغازی خی کن برکتی کن اللہ پاک رحمتو نوری کن فاوحینا الی موسیٰ موحکر موسیٰ علیہ السلام تا ازست از قوم کل چی او بیئی غختوی دا قوم پل دا پار پاغ سحرا کی نمونگو تامر کو انزرب بیانسا کل حجر چووہا پخپل امسا باندی دا غکانی دا غکٹا نوی والا فم بجسد من اوسنتا عشرتا اینا راتوب کو داغینا دولس چینی او بو راتوب ادولس چینی جوڑ شوی دا وجداو چی قومون دولسو کنا خوا باری اول اللہ جدا جدا چینی پا غگٹا کی جوڑا کنا قد علیما کلو ناس مشربام یقنن پی جندلیو حری یو ڈلی اغزید اسکلو قبل نیو بل سر وی پیشار نراتو وزللنا علیم الغماما ممسور کلو قدی دوریزی وانزلنا علیم المن والسلوان مونگ نازل کلی پدی باندی پدا سحرا کیم دخراک دپارا المنہ یو قسم ترنجبین خوک شیو لگد برب پشانتی بواری دو وصلواو ملزان مرغیب اویلیو مونگ دیتا کلو من تویبات مارز اپنا کم خرائی صفاو سترا رزق در کم تاستان اللہ یو ما ظلمونا مونگی حسن دی کم کلی چی دی بیاوی چنا مونگ دا پکار دی دا پکار دی اللہ ایزا مونگی حسن دی کم کلی ولیکن کانوان بزام یظلمون لیکن خپل دانو سر ظلمکا چی دا دیر بہتر نعمتنا دیر دا اعلا فراکنا چی منو سلوا دی دا غی نیزر تور شو چی دا خوراکم دا سلی بلا شو ادا غسدونه وقت الخام من بقلها و قصائها و فوقها اللہ اوی کدی طول و مردہ خوالو نو ما ظلمونا دما خزانو کی حکمیں نراتو نور نور بڑی ریدو نور نور بڑی ریدو دیکھو نعمتو نا بیان کرو اکا سور بقرہ پشان کنا نو سو سرگا عذابم بیان نہیں کنا فا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کله چې ویل شو دي ته چې اوسه په دې خار کې دا خار د بیت المقدس او په دې ملک زمکه د شام کې دا چې کله یوشع علی السلام واغست جهاد وکړ دې ته ویل شو په دې ته دا سني ویل چې ودخلوا نه خپل ته ویل چې داخل شي دلته هدي داخل شو جنگ یو کو عمل کی واغست نو الله توي چې واست خدای ما اوس پکې اوسه ښه وکلو منا اخرى ذینا حيث شئتم چې کوم ځای مخه کوي وقولو حتتن فل رب العزت وي چې زما خبره پکې اومه منه کنه ښه چې کله داخليږي نوای کلمات بخشش چې الله زموږ ګناونه معاف کړي اغار کلمه چوا حتوتن واک ودخل الباب سجدا او داخل شه دروازه دې دیتا سجده کون کی سجدا حال له حال او ذل حال عامل خو یو شی نو پتلو کې څوک سجده کول شي نه ز سجدا معنا لغوي ده کنه عاجزي عاجزي نو سرخ کته کې او داخل شه دا نغفر لکم بخنبوکم تاستا خطوی آتکم دگناو نستاسو سنزید المحسنین او زیاد زیاد بکم اجر دا حق پرستو وبدل اللذین ظلمو منهم قولا بدل که ظالمان قدی کیا غوینا دا اللہ غیر لذی قیل لهم بغیر داگی نجدی تصویلی شیو چی داوائی حتوتن دینوی نور سے ہوئی فارسلنا علیم رجزم من السمائی راولی کمونگ پدی باندی عذاب دا اسماننا بی ماکانو یظلمون دا دا دغه ظلم په جوان دي کنه دومره ظالمان الله دې نعمت شکریا نادا کولا نو دا هغه ذکر کوي چې موږ ویلو سوره عرب کې با تولس نمونی د هلاک شو بیانې کړه نشپاک خو پکې قومونه شو قوم داوود علیه السلام نوح علیه السلام ایو پکې شیطان او دا نور شماره اصحاب القوم یاکفون ذکر شو چلاو ناول متبرن دا هم تباکیږي خو سوخ پس وي او اصحاب العجل اغم ذکر شو نوس اصحاب السبت ذکر کوي د خالی روز به چکار کا د دې د ناشنا عذاب ها واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اي پیغمبره تاسو کان دې خپل گاونډیانو نه دا د هغه گاونډیانو مدینه کې دی وو یو ټول یو ځای پاتې کې ځکه مدینه کې يهوديانو او سو حضرت دا ټول مؤمنان الله دې دینه تاسو کا چې دا تاسو مشرانو د داوود علی السلام په وخت کې دا کم ګناه کړو چې شادو ګان ته جوړ ځکه دی به دا دروغ دی ښا دی به خبره پټولا شرمې دکنا چا وو ته وی دا رشادي چې استاد زمو شران شادو ګان جوړ شي دی به نه مړ دا دروغ وي خلا ځکه الله پیغمبر ته وی ته تنوم ته پوسو کا کنه ښا او دا دروغ دی نو واقع ټول بیان کړه او کاری کړو کار خودی دی وا خپل مشران تډیر داوی کنا صفت به کاو ځکه الله وی بد دی او استاد سوداګي یو حال تبو زکا د دینه په حق داوی کلی کې کانت حاضرت البحر چې دریا په غاړه اوسېدو دریا په غاړه کې سو کوسین لاوی کار د میانو سره یې کنا اذی اذونا فی سبت کله چې دی با تجاوز کو پرد خالی استاتیم حیتانم یوم سبتیم کله چې راتلو دی تا دا میان دی پرد خالی دی شرعن لوبو پسر باندې ظاهر تویخه شرعن شرع ته شرع زکوی چې ظاهر شه شریعت کار شه او شارع عام جرنیلی سڑک تاوی لوی لار نو آخکار ای که نپٹا خونی دا میان با دوبو پا سر باندی و دا خالی پا رد باندی خوا بس سم داوبو بے پٹی کڑی وی او روایت کرا دی چکلیا بایی دا غلائی بے اوچا تکڑی ادو بان اسرائیل دی کورنو غاڑی تا برا روان شو حدیب دا نینی نینی که دیر خوی که دا خالی روز نوی نمات تاثر کتلیو خو بس نو بشوټینګ یې ښه شوران کاربر و یوم لا یثبتون اگر وخت چې د خالی روز بنوا اگر وخت چې دی با نو منی شوی د ښکار نام لا تاتیم نبرات لمیان کدی اور به ډیر کوانډي کته کولې جالو نه ورزول هم یکم دیو لا تاتی کذالک الله دا زما امتحان دی دا زما شان امتحان زدا سي کومه دا او فضیل ابن عیاض نه چاته پوس کړو چیرې خلک وي چې تبا دنیا کې ځان لا د رزق کوشش کړي نو چه حرامی نو آغا با در لداس مخی لرازی چه چپی باوی او چه حلالی نو آغا با نمومی ویدا قرآن کشتی نو آغا تا دا آیات وی چهو کنا داشتی کنا چه ازداتیم حیتانوم یوم سبتیم شرران تخالی پرد با میان چپی پا چپی راتلو بلی حرامو کنا خواه و یوم لیس بیتون لاتاتیم کذالک اچه دا خالی روز بنو نمائی بنا پیدا کی په دقه سي حلال شي وړير لګي او حرام په پدرنګو باندې نبلوهم الله امتحان مکو پدی باندې بما کانوا یفسقون دا زکای چې دی خلاف ورزی کړی و الله یې معافی ده جمعې ورځ مقرر کړه چې دا چې دنیا باز شوی ده د جمعې ورځ د عزت څخه دی يهودو چې نه موږ د جمعې ورځ نه ده خوښه موږ د خالی ورځ خوښه ده نافرمانی وکړه نو الله په خالی ورځ مقرر کړه او ته وی چې ښکار به نه کوي بس امتحان وکړه اوس درې قسمه شو خلق ها میان والا خلق فشره والا خلق درې قسمه شو خلق و ایز قالت امتم منهم یاد کا چه اوی او جماعت کو دیکیم چه اغا حق پرستو او باقیده مبلغینو تبلیغ بیکاو نا دا غدلو چه دیوی مونگ تبلیغ کرده خودی نمانی بس چه نمانی بس پلکار باکی مونگا نور دان لگ سرنشو خوبولی خوا یاد کا چه اوی جماعت کو دیکیم لما تعیدونا قومن اللہ و محلکم سل نصیتونا کوئے سل وعز کوئے اگر قوم تا چلے حلاکی وس دنیا کی او یا بعذاب ورکی دیل عذاب سخت پاکرت کی او ایدی تا مکوئے دا بدبخت خلق دے موائے وقت ریو ڈالا پا کدا سوا قالو اوی اگر مبلغینو معذرتن الی ربکم منگو پر رب تا عذر پیش کرو مونگ استاسو رب تسوائیو قیامت کی زمونگ تپوسو کی استاسو ولی دا خلق نمانی کاؤ نمونگ عذر پیش کرو دکو تا لگی آئیو وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ او سپتا لگی که خبر اومن لکا نا او دا گناہ پر خودا ندری قسم شوولی یو خو اخکاریان شو آو اخکار دی اگی خوبا اللہ دا حکم نافرمانی کولا از بے مگو چی اغیبا منی کول چی مکوائے مکوائے مکوائے حضرین دغو چی اغیب مونگو تبیری دیو نور و تنوائیو لگیا بھئی کن فلما نسو ما ذکرو بیم کل چی پریخو دو اغا نصیت اغا وعظ چی بیان شو دی تپاغی باندی نیمان اللہ حنجین اللذین انہون عن السوئی نو خلاص کړه مونږ هغه کسان چې غیبا تبلیغ کو او خلک مې نکاو د ګنا نه چې مکوې واخذنا الذين ظلموا او نیول مونږ هغه ظالمان بیاذاب بئسن فعذاب بد بما كانوا يفسقون دنا فرمانه په جواب اذا قبل پکړو پتاون لګی دا چې کوم کار کو نو هلاک شو الله او نیو چې کوم تبلیغ کو نو الله خلاص کو خدا غبل ډاله چې وای بس قران دا غیر دونو مو نه واستو دا پکې آیت دال ولا خلقها الله تعالی علم دې چې چلو شو فلما اتو امانو وانو کله چې سرکشی وکړه دا خبر نه چې دې منشیو دا غینا قلنا لهم وی مونږ دیتا اونو قردتن خاسئین شیع شادوگان زلیلہ دیده که دعا زعبا بیان شوید گو را مخی ہوئی بی عذاب بئیسن بی ما کانو یفسو او دلتوی قلنا لهم اونو قردتن خاسئین جسو کوئی یو عذاب دنو ایداد آگی تفصیل لے عذاب بئیس سشے ہو شادوگان جوڑی دل تاوی داغی تفصیل اکنو سو کوئی جدا جدا دی نو یاگا عذاب بائیس اگا خلق تاو رسیدو چی اغیوی چی سلوات وعاز کرو سلوات وعاز داوی اغیبانی چی ولی بہت وعاز نکی اگو رو دی داغی داغیم دا گناو کنخا تب وعاز نکی دعوت بنوار کن چی بل منی که دا دینا نو عذاب بئیس دا غیظ پارو ادا شاگردوگان او شو چې غیظ وکړ او از تعذنا ربک د بنی اسرائیل حال تقریبا ذکر شو نو اخری کې الله رب العزت د تورات بعضی قوانین بیانې نیو تاو یاد کا چې اعلان کړي او رب ستا په تورات کې لیبعثنا علیہم چلا برالیگی پدی یہودو الی یوم القیامت تر قیامت پوری من یسومم سوء العذاب اگر سوک با پی مسلط کی چی رسی با دیتا دیر بد عذابنا تا قانون دا اللہ خواه نزکو ایتا بنی اسرائیل تی کنا تا اسرائیل چو تدیوی خواه بنی اسرائیل اسرائیل ندی دی ولنم اسرائیل یا خواه لاؤز دی کم دے پگوٹ کے دیر دی ازینشتا خواه زن لے انتظارگا جوڑ کر رہے تا دی کنا دی په حق کې الله اعلان کړو چې دی وټ هميشه د بل د لاندې د بل د غلامان او د حلق نو د هغه وخت نه دی ملکونو په دی باندې بادشاہي کړی دی غلامان ساتلی چین او جاپان او د سیزونو فار دی غلامان ساتلی او چې کله د پیغمبر وخت راغی ناغه خو په خپل خبرت شي یو کړه زکه سو کې قتل کړو سو کې اوښاړل وړو دا عربو زمکه ته پاک کړه ها دا داغي اخري زوالو چې خامخا برالېږي په دې باندې تر قیامت پورې هغه سو چې دی لبا رسی به دې تصح اعظم به شکر استاد زرا عذاب ورکون کې اگر سوک چنا فرمانی کئی او بے شکر افتا بخشش کن کده مہربان وقتوانم پی لرد اماما دا دا ذلت تقسیم دیکھا یو دا عزت تقسیم وغمق کی ذکر شو چی دولس خاندان میں جوڑ کرو دنیا کے میں خوار کرو او دا دا ذلت دیکھا چلکا دا عربو دا جزیرین لالو نو څوک چې دین خیبر ته لاړ څوک یو پلا بیا د خیبر نه پلا څوک شام ته لاړ څوک کله یو ځای کله بل ځای زه نه وکنه لبل په خوبه ولار وقت تعنم په ارض امم تقسیم کړم دی لا پزموکه کی ټولی ټولی منهم الصالحون بعضی په دې کې نیکان خلقو ومنهم دون ذلک او بعضی پدی کی غیر خلقو تا وخت نه پدی کی دا او بلاونام بالحسنات والسیئات الله یې مونږ پدی از میختونه کړی کلام په خوشاله را واستدی او سیئات او کلام په سختي را واستدی دا چې قران ذکر کوي ښا چې بوخت نه سر پراوي کنه هغه کار وسره وکړو چې غلامان او ویندې او قتل او چې سموده تیرا شنو بیا ول الله ترقی ورکړه قام ددناهم باموال وبنینا وجعلناكم اكثر نفيرا ډیر شو ډیر شو بیا نو بیا بیا لوت راغ ناغه بیا دل شټ کلو وی شړلو جیلونه ته نه ډکلو ها نو جوړورو بیا خوشو خوشو خوشونو بیا سوالو کې چې الله موږ له بادشاہ پکار والوت ولا الله ور نو کله با خوشو کله وخراف دا عزیز دنیا کې دا ژوند دوه بل حسنات و سیئات کله خوشاله سره کله دا څه د پاره لالم يرجعون د امتحان د دې لپاره چې دی الله ته رجوع کیم ادا ظلمونه پری دی ګناونه پری فخلف من بعدهم خلف فاتش رستو د پیغمبرانو نانا اهل خلق تایا دیفا دا دا پیغمبرانو اولادو کنه زان تبه داوی فاتش رستو د پیغمبرانو نا خلقن نا اهل خلق ابن عرابی وی دا دا لغتو امام دی ابن عرابی اوی الخلف بالفتح الصالح چه خلف شنو نیک انسان تاوی خسره او چې خلف شي نو اتواله ناکاره توي دا انبيانو نه پس ناکاره خلق پات شي ورسل کتاب او واستو کتاب دا غینا په میراث کې تورات او انجیل یاخذون عرض هذا الادنى اغنا اهل سولونا اهل دنا اهلیت تخا چې د دنیا نه ځان نشو صبرولې دنیا نه ځان نشو لویولې هم وسره کتابو هم به دنیا غستا دا ګورو یاخذون عرض هذا الادنى اخلی دی سامان د دې دنیا محبت کی د دنیا سره ډیر حلال او حرام نه ګوري بس کو دنیا را جمع کوي پچی چا به ته وی چې ګور تاسو خنې کان خلق یې پیغمبران او اولاد یې او هغه خو دنیا تاسو را نو کړین دا تاسو ولې ويقولون نذيب وی په جواب کې سيغفر لنا الله غفور رحیم دی مونږ توبه کنو کی سيغفر لنا مونږ توبه وباسو نمونگ تا بخن اوکلیشی کنا ملاوی ٹک دو بکما فٹوک نما نم چتا تو باو باز چی اللہ بیا بنکو ما بیا بنکو ما اچی پینزکا لطیر شی نو بیا بیا روزی بیا روزی میدان تا ملاوی ٹوک نما نم وَإِيَّاتِهِ مَعْرَضٌ مِثْلُهُمْ او که چر راشی دیتا دغس مال دولتا و سامان پشاند دی بیا یا اخذوهو مختنا نالی توبه فیسو تا توکلوٹین گولی شی بیا بیا عرضم مثلو که بیا وقت راشی نو بیا دغا چل کئی دا حال ذکر که قرطبی ہوئی دا سو کیا دی و ایات یهود یسرب دا دی یهود دا مدینی یادی الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عَدِ النَّبِيِّ چه نبی علیہ السلام ورسر وعدہ نوا کرنے چه دا منگو استاسو برو گئی عرضم مثلو یا خضو حقیقت چه اغفلو بادشاہانو مشرانو لالچ ورک کنا دا پیغمبر سر سمرد دشمنی شورو کرا کما خزا اسلافهم قرطبی څنګه چې مشرانو به کول دقه سي دی وکړه مشرانو د موسی علی السلام په مقابله کې د عیسی علی السلام مقابله کې رشوتونه اغستیو دا خپل زمانه د بادشاہان او د پیغمبر په مقابله کې رشوتونه واغستقا یا خذو ابیا ور پسې وي چو آزا حال کثیر من المتصوفت تردی صوفیان و دین دیکھا دی پیسو تلو چا تٹنگو دیشی ویدا حال دیر صوفیان دی یتحافتون علی شہوات دنیا پا دی شہوات تو بانی سنگ پرات دی دا پیران ندی دا صوفیان دی کرا تو گورا دی په دې پیره کې څومره دولتونه جمع کړو مونږ ځان ته پانکن شو را کولې از پیرانو اسونو ته میخو ته پنکی لګېدلې څومره مال دولت پیدا اسونه دی وي تاسو چې مردار شوی دی بګاړو بګاړ څو دی توبا اخو سم بادشاہ دمره مال دولت هاذا حال كثير يتهافتون على الشهوات فدي شهوات باندې ځه پراته دي تهافت الفروش على النار دغه پډیو باندې چې پتنګان را شغل کی کنا دا دنیا پتنګان دي او یقولون چې څوک وته وی چې ورته څو په منځو داس کوي نه بګرو یعنی څه ان نور څه کوي دا ګناه نه دي نوینا ان ذلک لا یضرنا تدین موږ ته نقصان نه رسی ولی ویل ان واصلونا موږ رسیدلیو چې کوم ځای ته رسیدلی روح المانی وی الی جهنم او یو حقیان بازیم بازو نه تپوسیو پیغه به صرف حرام پاړو بلکل وی حلال روانه خو نه راضی نو بس یا کلون الحرام صرفا دا چا وو ته وی جیر د وسه چل کې ته وو یقولون ان النفي والاثبات رافع ضرره بیا نفي اثبات چې دی قران کې چې دا خره دا مخره دا جائز دا نه جائز بیا په خوچت شوې انشته وو هو خطا فاحش و ضلال بين روح المعنی وی ګوروتا اعاذنا الله من ذلك الله دې موږ زیر وزن او ساتي دا اوس دنیا کې وګوره اينه واغست شوي په دې باندې وعده د کتاب د الله الله یقول علی الله الا الحق چې نه بوې په الله باندې مگر اشتیا خبرې و درسو ما فیهم او دې لوستي هغه چې په دې کتابونو د الله کې سوم او هغه لوستي واخله درسونه وکولو د تورات مدرسانو عالمانو او دا حرام او دا سدونه بیا خوړو دا رسوم آفی و دار الاخرتو خیر للذین یتقون کور دا آخرت خودیر بہتر دیم و ار چالا نمیلاوی گیم آو کن چالا ملاوی اگا چالا جزان بچ کری دا شرکنا اگا چالا جزان بچ کری دا حرامنا دا غید پارو افلا تاقلون اللہ وی دمرا سوچ نکوئے د خلق در باندې اعتماد دي اغي خوئي چې کدينو دي دي موريداني په لکونو باندې موريداني دا حال ذکر شوه د باطل پرستو ها چلاوي کتاب مور سره دی په لاس کې ابل لاس کې وسره دالري او مالون دی دولتون دا کتاب و سرسل دی دا خلق و دوکی دا پارا دا دوکی دا پارا خوا چی منگا کتاب خواهن دا عالمانیو کن نو خلقو تا کتاب کارا کئی چی منگا دا خدای دا رضا خلقیو منگا اللہ تدانیز دی کو اید کتاب را سر دی او غمال دولت و تنخی گوره وی هاتی کے دان دو کانے کے اور او دکانے کے اور دا هاتی ندی دا پیر دے دا دو قسم غاقو ندی خواد دا ظالمان خلق نوست دا حق پرست شان بیانی چمڑا حق پرست تنپی جنی رہ چیتے او خیما والذین آئیو مسکون بالکتابیم اگا کسان چمنگولی لگولی دید اللہ پا کتاب باندیم عملی کړی دی په قران باندې مهنت کوي په قران باندې واقام الصلاۃ عمل پیوم کوي بیلما ځندي بیلما ځو دغه ځان باندې بوې چې دي توبه خدای چې دي سره داخله کې ني څنګه نو خو غیم پوي کنه هغه هغه تر راغړی دنیا کې چې کم ډیر خیر مشهور هغه تر راغړی ولی دولت خو سره ډیر دی نو بس اغا تری پزان باندې مګلی نو په دې په پړدا پراته ده نو ښا هغه یو تنه تاسو کو چې اپ سه بوت په ترين خوشبو آتی به ترين کې اپ نه لګای هغه نام اخو کې اپ کې بیوی نه لګای نه یو په کها سيادت هغه ته یې مچ ته قدرتي بو آتی دا زمانہ قدرتي خوشبو یې دی ښا ته ګورو تمره دوکي ورکی خلق نه اچ مړشي په قبر خاور اچي نه په خاورو کې اثرونو لري رانو لري بیا رست وي په قبر نه خوشبو یې راتلا یاخته هغه کسان چې منګولي لګی د الله په کتاب باندې او پابند کوي په مانځو عقیده توحید دا عملی دا سنت تیم انا لا نزیعو اجر المسلحین اللہ ویدخو نزائکم اجر دا داس اصلاح کونکم اللہ وی مسلحین سوک دی کتاب والا قرآن والا خلق چی عمل پی کئی خدمتی کئی دیتا مسلحین ویخا وید نتقن الجبل فوقهم کانو ذلتن د بنی اسرائیل یو حال بیان دا اصل کې داغي داغي خبري جواب چغي وی وی سيغفر لنا الله بخشش کون کړي غفور رحیم دې مونږ توبه کنه او کلی شي کنه الله داغي جوابونه کوي نیو پکې دا دې چې که اصل الله بخنه کول دا غری در باندې سره راوچتاو چې تا تورات نه قبلونو غری در باندې راوچت کوم ناغه وخت کې غفور رحیم نو وز غفور رحیم دی چې خلق له دوکا ورکوي په دې باندې ریو دار او بل دا داغي هغه عذابونه ذکر کوي او جرمونه ذکر کوي او جرمم دقه ده ها د کتاب نه مخړول دا مطلب خو مخکیم ذکر کو چو ورسول کتابا یا خذون عرض لهذا الادنى کتاب ته د انبیانو نه پاتې شوی دی خو د دنیا نه له نشي صبرولنو کني الله ته ډیرو یې چې مکه وای یاد کا چې راوچت کومګه هغه غر د ویخنا فوقهم د پاسه د بنی اسرائیل کانو ذلتن تابوی چې دا وریز ده تابوی چې دا چترې ده داسې په پاسه وفا وزنو او دی یقینو کنو واقعن بیم چی دا خو پا مونگ را غورزی گی شگی مگی تیرات لی اللہ ایماو تاوی خضو ما تینا کم بی قوتن دا کتاب واخ لے گوارے دا کتاب واخ لے خضو ما تینا کم بی قوتن دی خود دیدتو چی چا باوتوی چی واخ لے رضاوی چی دا غبرا کین پیسی ورا کئی اللہ و توی کتاب واخلا واخلا اگا کتاب چی درکڑی میں تاستا او تاسوی راخ لینا یہ خیم دی پیل مارو کے او پا بکسونو کے او پا تاخونو کے را واخلا دی لبی قوت پا عمل سرن خدمت یو کے ازدے کے او پا خلقو کے دی اشاعتو کے وذکروا ما فی آیات کیا سوچ پدی کی دی لعلکم تتقون علب عذاب نہ بچ کی گئے دے بھی زور لگاو دا ولی دا زکہ جدی دنیا خواہوا مال دولت خواہو او کتاب نہ اللہ پہ غرو چت کو چے اول بانوی کنا چ مونگل کتاب اچ اس میراول نو سے اخ لینا خام خام نو سو تا غوا ده یا دی ښا غوی چې دی کتاب کې سدي الله وی دی چې زما د ازل وعده ده کنه کتاب کې نور سي خدای ازل هغه وعده یې کنه چې کومه ته غستو چې زستا سره بیم کني ما دا غوا ده یې پد ویزا حضر ربک من بنی ادم یاد کا چې غستو عربستا وعده د بنی ادم نه یاد کا چراوخ کو ربستا من بنی آدم دا اولاد دا آدم نا من ظهورهم دا شاگان دا دینا ذریتهم اولاد آدم علیہ السلام نخپل او بیاد آغی نخپل دا سی پنمبر پنمبر چطر قیامتا سوک دا چان پیدا شویو نا غیر پاغا وقت سرا فیو سات کرا بیستو کن فیکون اللہ کو پارسبان دے قادر دے ترتیب سره خواه تا نکلی گا نیواز دا آدم علیہ السلام دا پملا باندے منگز راہ کا و ٹولتے نراوات نا داغا نخپلا اولاد داغی دا اولاد نخپلا اولاد داغی نخپلا اولاد تر قیامت اپو نمبر پا نمبر ٹولی راویست اخازمانا راغستل رائستل من ظهورهم دشاگان داغی ذریته مولاد ذی و اشهدهم على انفسهم او گواهانی کړل په خپل ځانونو باندې په دې مسله الستو بربکم چې نیم تاسو رب دا تعالی دې لپاره زموږ کار قالو وی دې ټولو بلا او ته مونږ ربیم شهیدنا مونږ وای کو په خپل ځان باندې دا واځته الله غستو نوخه د کتابونو دغه مطلب الله چیر کتاب نازلې دغه وعده و ته یادې ښه د ضرورت کنه ها دی وعده کې صحیح حکمتو چې الله هغه ستو به کتابونو نازل کړل د یاداش د پاره دغه د حکمتو ان تقولو چې ونه وای تاسو پر د قیامت ان کننا ان هاذا غافلین چې مونږ خود دین نه یو خبر یالله مونږ خو ټیک ده تا مونږ پیدا کړی په ځل کې د سرو مېګو په شکل کې او مونږ مونږ باندې وعده غستی په ځمږی راشي وی دا ان هاذا غافلین الله وی دا کتاب مثلا نازل کړ په وعده ده ته یادوم کنه چې تا وی چې د تنیم خبر نو اس بنوي ها چې زنیم خبر او تقولو چې داونوای انما شرک اباونا من قبل چې شرک کړو زموږ مشرانو په خوان وکنا ذریتم من بعدهم مون خدای اولاد او غیتم کاته چې غی سکول مونږه غکول اجه تاسو برانه چاو کچې دا سکوي نو مونږ بنوي چې مشرانو کړی دي نو مونږه غی په قدم پس روان یو نو اللہ رب العزت وی وس بدا نو آئے خواہ مشران با پا دلیل کے نپیش کوئے چی بس اگی کڑی دی که خی نوم دا اگی پغاڑا بے که بدی نوم دا پغاڑا بے که اللہ تا پوس کئی عذاب ورکی اگی لبار کئی منگ سا خبر یو اللہ وی خواہ دا وعدہ یوازی دا اگی نم آغستی وا دا الستو بی ربکم یوازی اگی تما ویلیو کتا تمیم ویلیو دا خوستانه ام آغسته دا او تاو مقرار کلو چه بلا آو و شهدنا نو تسنگو این چه دا مشرانو کلی دی دا دی سویا انما شرک آباؤنا من قبلو و کننا ذریتا من بعدیم دا ختم شبانی خوا اپا تحلیکونا بما فعل المبتلون نوی بتاسو چی اللہ تمون حلاکه پاکار چکل دی دمون باطل پرستو مشرانو نو اللہ یوز دا سے نشویلی زکا چستانا میں موادا غستی دان زکا بدنا تقوز کون خواہ وکذالکا نفصل الآیات فلا اللہم یرجعون او دغا سے اللہ ویمونگا وضاحت سر بیانو آیاتنا دا دید پارا چی دی واپس چی دی اقبل کفر و شرکنا وصرا شو گورا مخی اموی چې دا خلق دا کتاب ولې پرې خوده زګه چې یا حضور عرض هذا الادنى ما در جمع کوي او هو هو دومره مال یا دومره مال ګورې دې امیانو سره نشته ها لکه دې مولانو سره چې چې کوم پکې ډېر د ټاپ دې هغه سره ډېر مال دې اسلام آباد کې پلاټو ندي ځانې لګي دا وګوره دومره مال بل چا سره نشته ګور نو پدی وجه خود قرآن نه محروم شو کنه ای او چې چا مال تلا سچول دي نو قرآن ته پاتې شوی دی نو چا به وی چې کنه دا به وسنه خبرې نو الله وی دا په خوانه خبره دراشه ته یو سړی ده ته خیمه او یو قصه ته کومه دا عبرت چې بنی اسرائیل کې یو عالم نو میار کسی او خودی ٹولوی باعورانو میں بلعام بلعام ابن باعورا ابن عباس ہوئی عبداللہ ابن مسعود ہوئی نو خبر و یقینی کا نخا عالمو او اید آغا پا درس کے با تری سو مشونے پرتیوی انگ پارٹ مشونے ہوتا ہوئی او چی خدا والا مشونے نا چې دغه قلم ورکه هغه واوړي نا ډیر غټه مشونه به وي ډیر قلمونه پکې او د ځنه به خلق علم لیکو ډیر چې مشونه درې سوي چې خلق به سمرو دومره خلق به تن علم لیکو او یی چې چا به ته وي چې زماده پاره دعا وغواړه خو چې لاس به اوچت کړو نو دعا به قبول شي وو تم کار او چې بره به وکات نو ملائک به لیدو اسمانونو کې دا یره دا مرتبه چې الله ورکړي بغیر دی ابلیس نه. نو داغه وخت چې د موسی علی السلام زمانہ و دا بادشاہان ټول د موسی علی السلام نه یری دی واز فرعون خو نو کنه ډیر شي دی خو لړ په مخ بیا نور کنه هغه تیری ځان هغه را لدی عالم لا او ته وی چیرې مونږ خو د دې موسی علی السلام نه نخلاسي وو ته که هر څه غواړي مونږ بدل دا کور د شروع کو دا جماعت بدل د شروع کو دا مدرسه بدل د شروع کو هر څه بدل او ته دعا وکړه چې مونږ د موسی علی السلام نخلاص شو بیا وته وی چې ما غر کوي او پیغمبر دی دا دنیا دومره خوګه ده یو خدای توبه دا پیسې دومره ناکاره ده کنه ورجه تور پیسې دا که سپینه ده خو اخه هغه دې ته مجبور کړ او مال دولت دې ته مجبور کړ چې وی خلې وازه کړه هر څه چې وی چې څنګه خلې وازه کړه نو جبې راو وته پسینه وبراته واه او سا لنده و پیار وقت لگی دلو تا باید دا دمه مرض دیخوا تا دمه مرض بدا آغا نر آغلی نو دا دا او پا دی چل که اغا حلاک شن اللہ دا عبرت تا پاروی چی خلقو گره عوام نیا دی مولانی یا مولانو دنیا تاثر مکوی گره دنیا تاثر سمانا یعنی داسی چی دین پی پریده، قرآن پی پریده، سنت پی پریده ابا دنیا و مال دولتو داما کوئی دا خیلی دوالا کوئی دی که زمانه نیشتا دی چی دنیا دیومی او دین دیومی دا دیر کم خلق دی لکه دا پینده شیخو دا دیر کمی خوا داما کوئی کن خوا وَتْلُ عَلِيم بیان کا پدیبان دی نبا الَّذِي خبر او واقع ده هر عالم اتینا آیاتنا الله وی ذو تعالم و ما وګورو چې الله تعالی وی هو کنه ذی پوشانته په نو چې فر رقاب ولا نورزی مون ولا ورکلیو آیاتنا د تورات او علم د تورات فن سلخ منها دا سلخ تنوتو تکو وخت چې دوړو نو باس دا درزی دنیا پو جخا فن صلح منا قرطبی ہوئی نزعا عنه العلم علم تدا سوو تو الَّذی کان یعلمهو چمکی با عالم و بیادو عالم نو دا ولی ہوئی ویلی عدم الاعتنائی اغسر دخپل علم اڈو قدر نو نو خا تیسر دخپل علم قدر نشتا کنا قدر و سر دعلم او ترک العمل انی پی عمل کو بیل ماذا و حب الدنیا حبا شدیدا دنیا دیر اقوى خوا توبا توبا دا وسم دا سیدی پا دی مدرسو کی ناستی کنا نو کتالیبان اولی راولی دیبو تدا تندی بوٹکلی خوا کسو کراشی ایخ کولر فروتی و بس کی نم دیبو تا یوسو بد ردی ہوئی چولیا په لو بخلاص شوې چې دلته راځي دا ادمه یله کا طالب دې مسافر دې تا تناس دې ها او که سیټ راشي او پابسي وتا او دروازې په دورې براشي او بالا خو تا کی دیو الکه چهره ولا دوت پتی چهره ولا یا خدای نسیم سیټ راغله پلانې سیټ راغله یا خدای دې توې د دنیا محبت ښا بلعام یوازې نه د ګناګار جزو دا ټول د بلعام رونه دي ښا فاطمه او شیطانو نو اولګې زو په د پسې شیطان شیطان چې پوي شي چې دې سړی کې هو چلشتا به چې تپري دي ښا هغه کې هډېر لوي چالو کنه ښا نو اولګې په د پسې شیطان فکان من الغاوین نشهد گمراهان حضرت شیخ بلا معنا کولا فاتباهو کی چې شیطان وی چې رزه خود ته نرسمه خود ده ده شاکرد باشه من ده ده مورید باشه من وی شیطان بار پسی روانو ده و مخ که روانو شیطان یه مورید شو ده پیر شخا ده مرتبه تورتی ده اتبع سمان تابداری نوی چه شیطان یه تابداری کولان اقدر عزت بیکو ده خودیر ناکار شیده کنخا دبو ته ځان د بند په شکل عربه ورته وی چې دا ګورو دا چې مطلب دا دی بغیر د پیسو نه سکیږي چې مال سړی سره نه نو حج کول شي عمره کول شي زکات ور کول شي به د مال څخه نه کی دا مال بد شي خو نه دی نو جوړ دی به نورم 18 تور سوخه ولګي دا په د پسې شیطان نو شه د ګمراهانو نه الله ولو شئنا لرفعناه بها کارونا خو الله کوي کنه دوال طرف بیانې الله وی گمراه میکو خمی گمراه خما داسیم کولی شو چې کامیاب کړي مې وې جنتی کړي مې وې الله یو قدم خو خوینم بوچت کړي او دلرا بها په دې علم سره په دې آیاتونو سره بلکل اللہ چطی خلق و بنده تا خبوری کنا چی دے پخفل دا آیاتونو قدر کئی کنا ولیکن نو اخل دے لالارد لیکن دے واوڑی دو سمکی تا واوڑی دو اخل دا واتواء هوا و روانشا پا خواہشاتو پسیم دنیا کی خوڑی ری مزیدی کنا توبہ توبہ واتواء هوا و بس دا صرف دا اللہ پا قدرت تی بنده بچ کی کنا بغیر د الله د رحمنا او د فضلنا نشي بچ کېده د دې دنیا نه چې دې له الله کوم فاګور کړی دا ټول د امتحان د پاره ښه وتبع واروان چې بخایشاتو بسیم نو د دې وجنا الله وی اوچت نشم د وجه بیان کړه چې څوک په خایشاتو پسې زید علم به قدرې کوي د قران به عزتي کوي الله وی زبر اورځو مخه څنګه راو ورځو فمسلوه کمسل الکلب نو د حال او پشان د حال د سپیدم دا قوم جبراوتی د دوم جبراوتا اقوم نمړیږي او تیم نمړیږي هرس په دواړو کې او شی ښه هغه کې په دغه هرس پکړل دی بل اقوم د خپل هم جنس سره دشمنی کی گور اس پی جس پی ہوئی نی بس وردانگی پی پیلے کدا خستا هم جنس دے یو قوم یہ نا ادا ملاوم چی بل ملاوی نی کرنا تو بدا سے آتا اندرے تری اکڑی پل هم جنس سر ری ربانیتی کی خوا او بل ادا دا کدا اس پی دیر دور اوری کرنا ډیر زور او په جنواله او تواچې کنه نو لکه خوځي بیا لکه خوځي ښا دا مولا کډیر خپشستانه اډیر په جسواله ورکی کنه بیا ول صفاتونه کوي پلانې هغه زمون دوست دی او زمون خو د بخوانو اوس دا ناکار صفاتونه ټول د داسې ښا انور ناکار د خواسړې ویل نشینو یا برا لرزق پن نراکی ان تحمل علیه یلحس خودی سپی باندی کتا دباو که ان امسا لنده کئی و او تترک ہو که دغسی پریدی ملاستی نو یلحس امسا لنده کئی تکوی داغب دن نا مشین دیر گرم دی فاملیون تی گرمیشی نو بس اغب یا دغا چل کئی یلحس دا مثال الله ذکر کړ ذالک روسی عام کوي ولي خلقه په بل عام پورې تړلې او چې بل عام یادې مړه الله ای بل عام نه یادو می आवाज ذالک دا چې بیان اوشو مثل القوم الذين دا مثال د هر هغه قوم دی کذو بیا یا چې ناج درو جن کوي یا تن زمونږه فقصص القصص بیان کا دا واقعان بیان کا دا واقعہ اللہ لعلهم یتفکرون دیده پارا چی دا خلق پاکی سوچ و فکر روکیم هر مثال چی اللہ بیانی دا دیده پارا چی خلق پاکی سوچ و فکر روکیم روح المانی قول نقل کی دا تویبی تویبی ناسی باوی استاد دے گوارے خواه آدھا نحو امام ندے دا تویبی دا آغا استاد دن دا بم سسڑی کنا دیوئی چی من تفکر فی هذا المثل چاچی پا دی مثال کی فکر رکو نو تحقق لہو خبوت معلومشی چی ان علماء السوئی چی دا ناکار عالمان دی کنا اسوأ و اقبح من ذالکا دیده بالعام ندیر دا پاس دی خواه آدورا نو دیده آغا دا پاس دی چی دیتا سوچو کی خواه دکه دا آغا خو یو کارو بس دنیا و آغور اکلا خواه ادیخو چی کم کارو نکلی دی کنا قرطبی وی چی هادا المثالو فی قول اکثر اهل العلم بالتاویل عامن چکم خلق په تاویل پویږي علما ناغوی چې دا مثال عام دی فی کل من اوت القران تهرغه چا چې الله ول قران وروسته د قران عالم شو فلم یعمل به عمل بنک وقیل فی کل منافق هر منافق څه نمرات فاخری خبره د مرقات د مولا لقاری ملا لقاری و شرح دا مشکات کلی کلی چی من خالف السنتا سوک چی دا سنت خلاف کلی خوا و انکان فی الظاہر مزینن مطیبن مکرمن اگر کزان ادا سے جوڑ کر لے دیر خیستا بلورے او ډیر خوشبویا ډیر معزز عند الناس د خلقو په میان کې ښه وي فهو فی الحقیقه اخص وانجس من الكلب دې په حقیقت کې د سپینا ډیر ناکار او ډیر پلید ښه چې ګور نو می په ځان د عالم یې کړی او کارونه دغه کوي چه بس خدای پریخه ده و مخلوق تا یه مخشوه ده کس دینو دی کی دی سا مثلا القوم الذین کذبوا بی آیاتنا دیر بد ده مثال داغی قوم چه در روجن کئی آیاتو نظم وانفسهم کانو یظلمون او پا بل چانا خاص کحفل و زانونو بانده ظلم کئی دا وسطی تپتن لگی خوا قیامت کے اپتو لگی چدا خو دې ټول ځان سره ظلم کړي بدبخت مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي هغه څوک چې الله ته هدایت کوي ناغه بشي حق پرس مهتدي خو چې الله ته هدایت کړي وَمَن يُضْلِلْ أَصَوْكَ جَلَّ گُمْرَاه کی أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دغه خلق ډېر ذلیل دي اوس تفصیل کوي چیر دا سوک دی چی اللہ گمراہ کری او اللہ و تخاسرین وی چی دا سوک دی یوا بل دارا چی دا بل عام ذکر شو یا نور چی دا اللہ دینی پریخی دنیا اغسطی دا اللہ دا کتاب قدر ورسنی او دا دنیا قدر ورسنی اللہ رب العزت وی چی که سوک تپوس کئی چی دا جہنمیان سوک دی پیدا غا خلق دی خواه بلی خام خواه خلق تپوس کئی چی دا جہنمیان سوک دی پیدا دا غا دی کنه پخوا بالعام و اوستا دی ہاں صورت داریات کی اللہ رب العزت ویلی دی چی ما دا جنت دا پارا ام خلق پیدا کرده دی و دا جہنم دا پارا می ام پیدا کرده دی دا جنت دا پارا کم دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دال چغیو یا الله یو زما عبادت کوي پیرانم دي جن او بندیانم دي زما عبادت کوي ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی مې یاد الله او هو المهتد دال دلته وی چې د جهنم د پاره پیدا کړی هغه د اجفه ولقد زرعنا لجهنم یقینا موږ پیدا کړی دی د جهنم د پاره کثیرا من الجن والانس الته وسره ډیر نو ویلی وما خلقت الجن والانس ډیر ندی کړه دلته وسره کثیر وی دا ډیر شي دیر د جنات او دیر د پیریانو دیر د انسانانو ها دا په سپی جن دی شي الله وی دا په دې پی جن دی شي لهم قلوب لا يفقهون بها دې سره زلو نشته خو لیکن پویږي پینا ولهم اعین لا يبصرون بها دې د پارستر گشته پوینی پینا ولهم اذان لا يسمعون بها دې سره وګونشته خو لیکن اوري پینا لا حلق دې پکې لکه دویم علت بیان یو علت خو مخکې بیان شو چې دنیا پرس دي دنیا ډیره خوخه ده او دې علت دا څه ذکر کو کدا څه وایو چې دا د علت لپاره علت ته نوم صحیح خبره چې دا ولي دنیا سره محبت کوي الله وی زکا چې عقل پکې نشته نظر یې نه لري و ګونه کار نه کوي زکه محبت سره دنیا سره کوي ها او چاګه چې عقلی چاله چې الله نظر ور کړی او دې کې ول خپل هغه چره وداس نه کوي ها هغه ته و دنیا داسې مردار ښکاری لکه نبی له سلام چې ویلو کنه چې الله سره د ماشي د وزر عمره قدر وې د دنیا دې کافر ته به یو ګټو بنوي ورکړي خدا ولي ول ورکړي دي به قدر ده نو الله یې زبې قدر مې به قدر ول ورکړه تغیر سره هم قدر نشته د دې هم نشته وګورځه علت بیان کړه چې دا د خلق ده ها چې دې نه فکر کول شي نه نظر کول شي هیڅ نشي کولای نه الله یې زړه نشته ده خو په پکې نشته مزه زړه خو سپوتا چول غواړي دغه زړه تساجت چې په پکې نه سترګېشته دی خو ویني پینا مناسه ده یعنی د حق فکر پکې نشته او د حق لیدل پکې نشته او دې له وګونشته دی خو اوري پینا حق پینا اوري قران پینا اوري کو ته وې کنه جنگ د سره کوي ما ته وې ولې مالوي قران نه راځي که اسمعون نو آلته کې د عالم مثال پیش کړو د سپی سره او دلته د عوام مثال پیش کړو د سارو سره دا او تل اخدي ښا اولایک کل انعام داخل خوشان د سارو دي بل هم اضل بلک دا غینم گمراه دي اولایک هم الغافلون تګورو تا دې د خیال کوي ښا ارزه چې راضی دو اولایک نو وب پکې چې اولایک کل انعام نو اولائک دا واوی دلتا نیرا ولی نو دا یرشوی نده و دی که کمال داده کن چا اللہوی واو تا عجت نشتا کن خواب زکا چی دا دوار یو بل سر جوخ شی چی سوک داو نوی چی نناغ جدا خلق یادی و دا جدا خلق یادی اللہوی جدا جدا پکی نشتا ما واو را نولو تا دید پارا چی دا اولائکا و دا اغا اولائکا یو شید خواب اتصال پکې کمال اتصال پکې راشفا او دا کسان دی غافل ځان غافل کړي د دین او د قران ولله الاسماء الحسنا خاص الله لره نمونه او صفاتونه دی ډیر خاصه فدعوه بها نور امدد ک الله پاک خپل نمونه سره دعا وکا وذر الذين يلحدون في اسمائه او پرې دا کسان چې کجروي کوي دلله په نومونو کې الله تاواز نکيو کوي نو کجروي پکې کوي دلله نومونه ناخلي چې کوم دي سبل سووي یا دار چې بل چانم ور سره اخلي چې د دپتو فعل د دپو برکت داو دې ته الحاد وې کنه چې کوم په لدی وړو سيد ځان ما كانوا يعملون سزا بور کولی شدی تا داغی عمل شدی کری دی و ممن خلقنا امتن او دا هغه چانه چې الله یې مونږ پیدا کړی دي یو امت شته دې چې دا مخ کی صفات شو د تورات خبره چې نقل کړه امت مرحومه دا یاد ښه بعضی دا هغه چانه چې مونږ پیدا کړی دي یو امت ته یهدونا بالحق چری خلق تم حق رسی یهدونا یبینونا یبلغونا رسی کنا خلق تا حق رسی او زکی رسی چی و بهی عدلون پذیبان دیکھ پلزانم برابری پلزان پذی برابری اول پل توحید دکی او سنت راولی نبی آئی ورپسی خلق تا بیا دار دی امت مقام دی نخوا او کسان چی در او جن کئی آیاتو نظمون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون اللہ وی دی بزرانی سما خوب دم دم تلوار مکوان بنده خو تلوار کی کنا اللہ وی تلوار مکو دی پا دم دم رانی سما دی تا استدراج وی سنستدرجهم او مانا کی قرطبی چی استدراج سشی دی وی اللہ وی لی قال الزحاک قد قال تعالی حدیث قدسی دے چلاوی دی دی کلما جددو لنا معصیتا کلما جددو لنا معصیتا کلچ دا خلق نوی نوی گناو کی اللہوی نجددنا لهم نعمتا ذول نوی نعمت ورکوما نوی نوی ولی چی دے بیا پا دی زور لگی چی گناہو نا پکار دی گناہو نا پکار دی سورا گناہ کین دورا با دی مال دیاتی ہے دورا با دی اولاد دیاتی ہے دورا با دی عزت دیاتی گی ادے اس پا دی پوئی گی نا مثال دا پیشو دے خوا پوئی گی نا چی دا خوا اللہ مارا نسی خوا چی اللہ وی کل و دی گناہو کی نظر نعمت دیات کما چی رستو نشی من حیث لا یعلمون پا داس طریقہ چی دی با پوہ نشیم او دو بیراو نیسم نخوا او بیا ذکر کئی قرطبی چی اللذی اگا آخری حالت ذکر کئی چی یوخذو به العبدو وی اقصا ما یخدع به العبد الهواء اغه انتهائی گناہ چې بنده پاوې سر راګیریږي نو هغه خواہشات دي د دنیا خواہشات او قرطبی وی بالالتاف والکرامات دای چې سور دې محققین دور او سر د الله طرف نه هغه نعمتونه زیاتیږي ادې پویږي نه قوم لی لهم هغه استدراج دا دی چې مهلت ورکوم دی لام انک ایذیمتین بشکانی ول زماډیر محکم دی او لم یتفکروا دا ترغیبات یې دینه پس توحید تا سنت تا چلاوی ما چاله عقل ورکړل دی چاله فکر ورکړل دی رغیت نه دا کار خلیفہ حدیث دا کاروانه غستنو او لم يتفکروا ایدی سوچ نکئی ما بصاحبهم من جننه چنيشته د دې په پیغمبر پورې سلیوان تو پوره ته مجنون وی کنه الله دې تمرا سوچ نکئی داغه په حق کې چې داغه عمل داغه اخلاق داغه ناس تولاړه چې دې څوګوري نومبته نه معلومه کی چې دا لیوانه نه دی د انتهایی عاقل او عقل له نشته په صاحب د دې پورې سلیوان توب انه ویلا نذیر مبین ندی دا پیغمبر مگر يرون کې احکارا دا سوچو د پیغمبر په حق کې ذم او لم ينظروا ایدی نظر نکي نظر د عبرت فی ملکوت السماوات والارض فدی دلیلونو د اسمانونو د زمکو کې او ما خلق الله من شئ او هغه چې الله پیدا کړی دی هر شی هغه د سوچ او د عبرت تر ماشي میږي پوري الله وی دا ستاسو فکر د پاره او لوی کتاب دی په دې هر شي کې فکر کاوه ها نو څه ته معلومه وا د الله وحدانیت یو او بل څه معلومه وا قیامت وان او په دې کې سوچ نه کوي آسا ممکن ده کې دې شي ان یکونا قد اقترب اجلهم چې دا خبره صحیح ده چې دې شوه دې اجل او نیټه دې هر بنده دې سوچو کې ځان ته دې وګوري چې مر کوډیر نې دې دې باندې وی کنه دما خپل مرګولې دو دوره پی راشي چپ پی راشي کنه نو الله وی دا سوچو کا کنه چ اجل ډیر نږدې ده په دې کې فکر کوا نو چرې وته گمراه نشي چرې وته شرک او بدعت نکي او کتا دا سوچ کولې کنه د پیغمبر په حق کې د قران په حق کې د توحید په حق کې ابي اي حديث بعده يؤمنون پس په کوم یو کلام باندې با پس د الله د کلام نه دي باور کوي چې په قران د دې اسلام نشوان نبلکم کتاب من یذلل اللہ فلا هادی الہ اگر سوک چلے گمراہ کی نبید آغد پارا سوک ہدایت کون کے ویذرون فی طغیانہم یعمہون او پریدی اللہ دی لنا پدیخ پلا سرکشے کے حیران و پریشان یسألونک عن الساعة ایان مرساہا زجر دے پینکار دے قیامت اگر فکر نکی کرنا تپوس کریستانه د قیامت په حق کې چې کله براد ایان مرسا کله برات پلوتو انما علم عند ربي بشک علم د قیامت زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها الا هو نشیخ کار کوله قیامت لرا په خپل وخت باندې مگر الله ثقلت فی السماوات والارض دیر دروند علم د قیامت پاسوانونو والو پزمکو والو هر چا باندې غټه پریشانی پرته ده او ملائکو ما او بندیانو ما چې د قیامت علم الله پټ کړی ده کنه ډیر غټ بوج دی په سماوات والو لا تاتیکوم الا بغتتن نبرازی تاسو ته قیامت مگر ناصافه کی حدیث کے راضی چا و ساروی و بکول و لپرانستی خوب و بونس کی قیامت پر دکاندار با تان خور کری اگز بیراغستی او کچ بینکی و قیامت پر او سلیو دا کول اکور بارو دی نیو قدم بے باری و بلبستانکی و قیامت پر بغت تن ناسا پدا یسالونک ادی غستان ته پوس کی د قیامت او کانه کافیون انا لکه ته چې د دین خبرې یو دا معنا دا سی تا باندې یقین ده ها یا ته د دې په کوشش کی قلو تو انما علم عند الله بشک علم د قیامت الله سره دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي د غستان ته پوس کی غیوی چی پیغمبر بغیب دانی نا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرر نفی دا علم غیب دا پیغمبر نا او نفی دا تصرف او آئے و تازخو نیم مالک دا خپل زان دا پارا چی زان لسا پیدا حاصل کم دا زان نزرر لرکم دا زان نمرد لرکم سمرت تکلیفو نا پا پیغمبر راغلی وچه حدیث وای کنا نو پوو بشخه حدیث کی راضی د اسنا پر یوته و نو دا یو ډډه زخمی شوی و نو په ناس ته ویمونس کو بیا نو یې ریبر پسې رستو څوک لاړو څوک ناس دا بیا د موت په وخت کې څومره به وشکې دل او بیا به وشکې دل دا د دې لپاره چې الله خلق ته خوي چې پیغمبرانو دا حال لخه دا غي سره سي اختیارات نشته نه د ځان ان د بل نفعا ولا ضررا نه فائدې حاصلول شم نه ضرر لري کول شم. نو چا به وی چې کار هډیر شو ډیر کار شو په دېش کال کې دنیا رنگ شو دنیا رڼا شو او اسلام د دنیا ګډ ګډ تور رسید نو هغه وی الا ماشاء الله تعالی وکړو تا زما کار نه دی ښا دا خدای الله کار دی مگر هغه کیږي چې دا الله خو خشي کنه په یو ک نقصان ولو كنت عالم الغيب او کذب الفرض کوئی دی په غیب د سبا د کارون نه خبر وې دراتون کی کال نه خبر وې کذب کوئی دی په غیب باندې لست اکثرتو من الخيرم ما بزان ډیر فائدې جمع کړې وې او ډیر فائدې مې جمع کړې وې د دنیا ها وما مسن يسو اما تبا تکلیفم نو رسیدلې سمره تکالیف چې او زه او یا مرګری شهیدان شو ف قبایل ته لګلیو بل ځای کې دا سیو شو په حد کې غلطي وشو نو هغه وی کزه خبر وی چې دا وکی نو ما ته تکلیف رسید ولدا خلق ما مرګ له بوتلو عقل اورینتا چغید قتل کی لست اکثرت من الخیر ما بڑیری جمع کڑی ویزان لفیدیم او ما تا علم ویچی را لانی زیکی با نقصان رسی نبتلم سمرا نقصانات لست اکثرت من الخیر ان انا الا نذیر و بشیر نیم دو مگر یرون که خوشخبری ورکون که دا قوم دا پار چی ایمان روڑی اخر که رد شرک اعتقادی او دغه سی شرک فی تصرف او نفی کئی هو الذی اللہ عزاد تی خلقکم من نفس واحدت چی تاسو پیدا کلی دیو تن آدم علیہ السلام و جعل من آزوجا و پیدا کد آغینا تاغی آدم علیہ السلام نا بی بی داغو زوجہا بی بی دا بلچانا نوا داغنا پیدا ہو انسان بد انسان سر رشتہ کئی پیریانو سر نشی کولی لیسکن ایلی ها چی آرام حاصل کیا گئی سران بس دا خبر دا آدم علیہ السلام و دا حوا اخلاس اشوخا چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو بی بی والا پیدا کلا چی پریشانی ختم شی وحشت ختم شی او الفطر راشی باز و دعام جنس بیان کی اللہ دعام جنس چگور دعام خلق و حال سده رشتو کی پکور کی خضی خاوندی فلما تغشا نکل چی دیو سر ملاوشی حملت حملا خفیبا نغا حمل و اخلی حمل سپک فمرت بهیم گرزی را گرزی پاغ سرا سمودا فلم ما اسقلت کلا چی درنوال معلوم کی دعوالا ربهما ندوان خزاو خاون اللہ تفریاد کی حسوی لینا تیتنا صالحا یا اللہ کرا دک منتا روغ موٹ بچے صالحا ندل تمرات اغنی کی ندا روغ موٹ چی پلا سکو روغ موٹی پسترگو بغگنو لنکونن من الشاکرین یا اللہ من بستا تابداری کوم من بستا بندگی کوم تا تبا وازون کوم داوی خان فلما تا صالحا کلچ اللہ ورکی دیدوار لرا روغ موٹ بچے جعلا له شرکا فی ما آتاهما نزدی بس دغا عدد تے بس دعام خلقو خان دا قیادت تے چگردی اللہ لرا شریکان پاگی کی چلہ و لور کریم بس خو خام خا داوی تو سوک دیتا پوسو کی چڑیرمو دا پسو شو نوی آو خبروی تا مونگا پلانی زیارت لطلیون ادا آگے دین امدان سر خور راوڑی ناو سامیری و خور راوڑی او یا ملنګ راغلو دوربو شو دانی راکړي یا د بیر پانه راکړه بس بغیر د دینه د دې تغن کیږي جعل له شرکا خامخه الله له شریک پیدا کی فيما آتاهما هغه اولاد کې چې الله ول ورکړیم فتعال الله عما یشرکون الله اوچت ذات ته دا غنا چې دی ور سره شریکیم ور یو شریکون ټول جمع راوړي ښا من الشاکرین ټول جمع راوړي او کدا د ادم او د حوا خبره ولکه خلق چې غی سره لګولې ده ګوروته چې دا غی دا سې وکړ چې اول سوال وکړو چې بیا ول الله ول ذوار کو نو نوم ول کې خود د شرک د شرک نوم چې عبد الحارث او عبد الفلان دی دا دروغ دی دا نشته دی غی کله دا سې کړو دا د عام خلق حال بیانی مفسرین یا د قریش حال او یا د هر زمانه د جاهلانو ښا تذیذا ذکر نو یشرکون ذکر ویل ایو شریکون ما لا یخلق شیئا شریکی الله سره هغه چې نشي پیدا کولی هیڅ شی او هم یخلقون هغه په خپل پیدا کړی شوی دی بندیان دی هغه بچا د سوال ولا استطيعون لهم نصرا اغي طاقتنا لري ددي مدد ولان فصام ينصرون ناغي د خپل ځان مدد کول شي وين تدعوهم الى الهدى دو مطلب دي وين تدعوهم الى الهدى اي خلقو کتا سره مدد کوي دي خپل الها ولرا د صد پارا کرما ته دواو کی چې زما کار خوشي زما دنیا خوشي او هلال هدا چې زما مخ ترنا شي الله وی لا یتبعوکم نشي قبل الاستاذ خبره یو تمام لا یتبعوکم استاذ خبره نشي قبل له اځه معنا کار دار اے مومنانو کتا سو دعوت ورکوي د مشرکان لره الهدى چې قران لراشه هدایت لراشه ولي هم خا حق پرس دنیا کې کنا یو ته بیان کړي چې دا شرک مکوي او راشه قران دکه دا توحید دکه کتا سو را غواړي هدایت ته لا تبعوکم او ایستاو تابعداري نه کوي ښه سلام علیکم برابر د پتا سو دعوتموهم کتا سوتا دعوت ورکویهم امن تم سوامتون او یا خاموشیم نمانی کنفا ان اللذین تدعون من دون اللہ بیشک اغا آلیہ اللذین اے ویلی بوتان ندی مراد بوتان تا اللذین نشی ویلی اغا کسان اغا نیکان بندیان یو معنی تدعون یو معنی دار چ تاسو یې را بلې په خپل خپل نمونه سره چې نمونه مولې خېدي چې دا غوست دی دا کتب دی دا پلان دی من دون الله بغیر د الله نه عباد امثال او استادو په شان ته بنديان دي تاسو ولې نوم یې خېدي را غواړی چې دا لوی ځوان دی دا پیر پیرانی پیر دی دا تسمونه هم الیاتن بیزاوی وي بغیر د الله نه بندیان دی استازو پشانتی اتیر شوی دی دنیا نی فدعوهم چه نصبری گئے نو آواز وطاو کئے خوا فلیستجیبو لکم دید استازو قبول چاو کی ان کن تم صادقین کتا سرشتی نیئے نشی کول قبول چاو لی علیہم ارجلو یمشو نبیان ایدید پارخ پیشتا دے چرا منڈا کی تاسو تان کم کم زین آوازو نکی کنا چیلو ایدوان را رسی ما شم کوئی تپری ہو تو ما شم گاڑی تپری ہو ما شم اگر آمنڈا کی ریک آگی نلاوی غی سنگا پیشتا دے چی منڈی وی یمشون بیہا ام لاؤم ایدین یبتشون بیہا ایدید پار لاسو نشتے چرا نیولو کی پاغی باندیم نیول خو په لاسونو کېږي نو شته لاسونه ام لهم اعین یبصرون بها آیاتی د پارسترګی دي چې لیدل کوي پاغه سره ام لهم اذان یسمعون بها آیاتی د پارغ وګونه دي چې اورېدل کوي پاغه سره نه چې روح ته ووته نو دا ارزه ختم بیا په کار نه کوي لاسونه کار نه کوي وګونه کار نه کوي سترګي کار نه کوي نو څه کوي وسره ستې نه غواړي نو دې سوي وي ایس دې نه کولی شي ا دې املاوي او لوی املاوي ښه چې به اعتبار روحانيت دا غیبی په بدن نه کوي روحانيت سره کوي ښه خبره تیاری تکړه اوس پر روحانيت څه پوي څوک پوي نو دې وی کولی شي که په نشتا کلا سونه نشتا که وګونه نشتا بیخ کو عرض ہے کہ حاضر دیشی بی لاسونو هر سکولشی بی سترگولی دیشی دنیا جی دیشی ابی غوگونو آور دیشی ویدا خو اللہ دی ناغا کار دیو که کنا چی مونگ دسنا منی کولی چی مکوا خدای و تموائی او دیو و تا کنا دا خو خدایی خوا چی بغیر دا اسبابو نار سکولشی کولی دعو شرکاکم وایا وتا چې بس راو بلې د خپل خدایان راو بلې ثم کی دنیا بیا زما بندو بسو کین فلاتن زرون مال مهلت مرا کوي ښا د کذیب یا رو پیغمبر کنا نو او ته اعلان وکړه چې بس وایا وتا چې ما سره سچلو کی ښا هیڅ نشي کولی ولی ان ولی الله الذي نزل الكتاب بیشکا زما مددگار شتا بیشکا زما حاجت روا شتا مددگار خو الله دې راشه تو ګوره بیشکا مددگار زما الله غزاد ته چې داسې کارونه کړی دي چې داسې سوک نشي کولې یو کار دار نزل الكتاب قران یې نازل کړی دی په دا خډیر ناشنا کار دی داسې خو پدا ټول دنیا راځي ماشین داسې نشو ګور داسې کتابي دنیا ته نازل کوم چې هغه تور شپېر نه کړان هغه قومونه او ظالمان او دشمنان هغه ختم کړم داغي د شرک هغه مرکزونه ختم کړم او دنیا کې د توحید مرکزونه آباد کړل دنیا کې موحدین پیدا کړل در دې قران کار دې کنه د انقلاب بل جرا واستې شو د دې قران را واستې دې سترګې مو پټاوه چې څو بل څوک یاد ده دا ته چې کم صفاتونه کوي کنه چې صحابه کرام او بیا صفاتونه کوي دا وایي په قران صحابه کرام فا دا صحابه کرام ته چا جوړ کړی دي دا قران جوړ کړی دی د ډیر ناشنا کارو کو یوا او حدیث کې وسره دو نور ذکر شویو چې مجری صحاب وریزرا ولی ملکنا بادی تاسو کول شي او حازم الاحزاب لخر ماتي لخر ټکی دا کارونه الله کوي کنه نو کتاب نازل کړې سمره د برکت شه دې وریزرا ولی سمره د برکت شه دې لخکری وحی پا خپل قهر سرا دا کار سو کولیش وہو ایتولی الصالحین اللہ امداد کئی وری بل سوکنا دا بل چا پتا منشی اللہ امداد کی دنے کانو خلقوں اللہ حفاظت کی دنے کانو خلقوں اللہ رحم و فضل کی و احسان کی پنے کانو خلقوں دا صرف دا اللہ صفت سے خوا ایتولی الصالحین انبیاء دی اور پسینو او کسان چې تاسو او تاسو نه کوي بغیر دلانا باباګان لا استطيعون نصركم هغه تاسو مدد نشي کولې ولا انفسهم ينصرون حسن خپل ځان مدد نشي کولې ځان مدد نشي کولې دغه د مشرکان نه دي دی بیا په ګټولي کې یو خزر راغلی و چلتا یو زیارت لا او دا جنگل بیونی و بی جلا کولا بی بی ننگا ننگ دیونکا کنا بی ننگا دیداوی چرتا سوال بی کلی نبی قبول شوینو کنا نبیارا بیا دا چل پی خوا دا ردی خدایان دی خوا اخلقو پروزدا تملک شعرونا چار بیت جوڑی کلی دی وی پڑا گی ولاو پتا تیری گی او دیوان بابا لزی وی گورستان سوال نکی وی ولا پا گٹا باندو وی ستان سوال نکی و دیوان بابا نسوال کی وی ولا پا گٹا باندو دا چلوم دی کئی پا گٹو اشتل بکی نخوا لا استطیعون نصرکم ولا انفسهم اگی باندی خوری پرتی دی اغازان نشیالو لے وین تدعوهم الالہدا اے پیغمبرہ کتو دعوت ورکے دی کافرانو تا چه ہدایت قبول کے قرآن قبول کے لا اسمعو نوری وطراهم تبوینی دی لرائین ذرونی لے کا چنیغ نکتا تا گوری وهم لا ابسرون ہوینی نگوری اسی گوری تا تا اگا اصل لیدل نشی کولی پیغمبر خارچا لیدلی او دا پیغمبر ای پا جامع نولی دلی کنا خوا دا پیغمبر ای پا شکل صحابو لی دلی خوا او چی عبداللہ ابن سلام وی در عالم مدینی تاو خلقوی پیغمبر را غلی چی را عالم او در ایدم نندارا می کولا اچی امیو کاتا نماوی چی دا تندی رشتی نده دا دروغ جن نده اچی خبری کولی نمال غلری دلولی نبسو ایمان ایمان راولو دا خوا غیلی دلی ده دا نور خواسی وی آغا هم کاکا دے دا هم کاکا دے اریو تا کاکا ہوئی خوا خوزی لعفوان اے پیغمبرا معافی کوان صبر کوان زان سر معافی کوان لازم کان دا زان نمخوا دا خوا و امر بالعرف امر کوان پا توحید سرم و عارض عن الجاہلین امخوالوا دا جاہلان و خلقنا وی بار سچوی وی بار تپاری پروا مو ساته د اخلاق هو د مبلغ د پاره چې مبلغ اچاته وي چې هغه سره د اخلاق چې کوڅو غار سووي دوی بس کی ما معاف کړي ها ما معاف کړي هغه سو غار سووي خو د خپل مسله نه پریزي هغه وحدانیت تعالی بیانې هغه سو کنزل کې کبه دې ردی کوي دیوی دا ما تنوی ابل چا تبویسا و اما ینزغنکا من الشیطان نزغن او کچری او رسی تا تا دا شیطان ناس حملہ دا دن خلاسی دلگران دی بنیان نخوزان پا صبر خلاس کی ما پی بد وطاو کی نو دا شیطان ناو پا صبر خلاس کی نو اللہوی پا دبان دی دا دن او پا ما بان دی خوا ما تووائی نو فاستعذ بالله فنا وانا پالا سره دا بده د علاج دی ښا څنګه چې کله پوه شوې چې شیطان را توسوسې کوي نمی پریدي خوب ته مې نه پریدي ای نو وای چې اعوذ بالله من الشیطان دی له زور ورکا بس ښا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذن او بل سنشې بچ کې انو سمیعون علیم بیشک اللہ وریدون کے دے چھتا سوائی اور اللہ پو دے ستا پحال ان اللذین اتقو بیشک آکسان چھے متقیان دی ازان بچ کرے دے دکو فرو شرکنا ازا مستم توائفم من الشیطان کلی چھے ورسی دیتا سوسوسا دو شیطان توائفم من الشیطان گردی کے انبیاء ام دی خواہ د څوک نه دی معاف کړی پام بیاو کې ګورا هغه دا او چې هغه اړو تا کاتنه چې دا سپېره کسو شي ښا ابراهيم عليه السلام ته وسوسه کولې کنه چې دا اسماعیل چته وځي کوم په لاره روان کړي هغه وړو پروا نه کولا چې دا سپېره لګیا دې کس څړې لګیا دې او دا غسی نبی علیہ السلام تاوزا سے نور انبیاء ہوتا فاغی پہ پروانہ ساتھ ولی اگر کسان متقیان چورس دیتا سو سوسد شیطان تذکرو نو اللہ یاد کی فیضا مبصرون نو پرانا کی شکن بچیت نفا تا دا حق پرستو شان نفا بس دا اللہ پا نم باندی با دین بچ کی گی نفا و اخوانهم او کم چرون دا شیطانانو دیم اگیه پا مرگرتیا خوشا لدی اگیه و تماماوی شاجی سیب و تاوی تیرون دی کنا نو یمدونم راکاگی اگی لرا فی الغیی پا گمراهی کم سم لا یقصرون بیچر تپریدی چه او دلی امومی کنا بیا نپریدی خواه کبیا پی کوتاہی نکی فیذا لم تعتهم بآیت اے پیغمبرہ کلچ تارا نولا دی تا معجزہ چیزی غختوا قالو نو ویتا تا لو لجت بیتها لو لجت بیتها ولی دقا معجزہ دی خوخ نشوا چیزا مونگ دا تویلو دقا معجزہ دی ولی را نولا مونگ خطا تا دقا یاد کریو خوا لو لجت بیتها ولی دا معجزہ خوخ نکلا قل اوایا او ته انما تبع ما یوحى الی من ربی بیشک زما خدا کار دی تابعداری کوم دا قران چې وای کول شي ما ته د خپل رب نه ما سره اختیار د معجزو نشته هاذا بصائر من ربکم دا قران ډیره معجزې دي یو آیات معجزه ده هاذا بصائر دا قران دلائل دی د توحید د رب تاسو نه دا قرآن هدایت ته په دنیا کې دا قرآن رحمت ته په آخرت کې لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي او ادب یې واوري ها قرآن با عدل ستا سینې ترازی چې ادب یې کې ادب دار پیدا کړي القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لوستل شي یا په مانځ کې یا په خطبه کې بیان کې او یا دغه څه څوک تلاوت کوي اذا قران نو غوغو ته کېده او خاموشي وکړه چې الله کلام دی سم چې الله شان دی دغه څه کلام شان دی ته ادب دې کړه تعلکم ترحمون یقینا چې تاسو باندې به رحم وکړي قران چې په ادب سره زده کړي نو الله به زله درکې کنا لعلكم ترحمون یقینا چې تاسو باندې ورهم انو چا د بوکو د قران ادب چا کړی اشاعت والے وکړي خدا نور باندې کوي او خدای بنیان ندي چې دیرشتن کینی اټول تلاوت کوي نو ذاکم دین دی الله خو ویلی چې فاستمعوا وانصتوا دا وګبو تاسو دی الکه یو تنوایه ادا یو کم دیرش دی و تا غوگ دی قرآن خداوی نا اگی که ادب نیشتا وذکر ربکا فی نفسکا ذکر کوا دخپل ربس و لیکن پذلکی کوا تزرعن پاجز سرا و خیفتا او پا یرا یرا و دون الجهر آواز نرعو باز آواز مرعو نباسی برخوا دون الجهر په جهر سره نه من القول چې دخلي وینا ده دیو ته ذکر وکړو واذكر ربک ولي تلاوت به پوچه تواز کوي دا د الله کلام دی چې خلق ته نه خبر شي دا پوچه تواز کوي پیغمبر ته ویلو قران بیا بیا وي او ذکر چې کینو په دما به کوي ډیر په دما باندې چې دریانه بچي نمناو دا شهرت نبچی دا بیگی او دیر پا جزے دیر پرورو او جہر بنکے ورخا بہتر ذکر اگر دی چی پزلکی بالکل او بالوقت بولا ام نمو قرار ہے چی دو جمعیش پا دو زیارتش پا نماز کو تن ٹیمو نا دیر ٹیم نشتا بالغدوی والآسوال کسحریو کمازی گریم هر وخت د الله ذکر وخت ده او که داس دیو که نه تا خو د پیغمبر خصوصیت نور د امتی د پاره هر کس هر وخت کې ذکر پکار ده ولا تکم من الغافلین. د ذکر مطلب دا دی چې غافل نشیم، غافل نشی د الله نه غره دې ته ذکر وای. نو غفلت خو په زړه کې راځي کنه، نو چې د الله ذکر ستا په زړه کې نو ان الذین عند ربک بشکا کس اغه ملائک چې نزیزی رب ستا سره په مرتبه کې داغی حال اگورا داغی دری قسم عبادت اگورا لا استکبرون عن عبادتهم لوئی نکی دا اللہ دا عبادت دا ذل عبادت تی لوئی پذل کی کنا ویصبحونه او دا اللہ حمد سناوائی دا جب عبادت شو ولہو یسجدون او اللہ تعاجزی کئی تندے لگئی روکو کئی دا بدن عبادت شو دا غی عبادت بیان وقفه او کنه سجده او کنه.